अभी हमारा फ्रीक्वेंसी भी सेट हो गया है 99.99 सअस्तित्व एफएम। तो उसका उसको ट्यून करते रहिएगा, आपके दोस्तों को भी बताइएगा। तो मैं अभी शुरू करने जा रहे हैं अपनी श्रृंखला की अगली कड़ी। श्रृंखला का नाम है मानव परिवार परिचय, और आज का परिचय है, जैसे बार बार मैं आपको बता रहा हूं, आज का जो परिचय है वो है साधना दीदी। तो अभी मैं अगले सूत्र हमारे प्यारे से नवनीत भैया को हैंड ओवर करता हूं। नवनीत भैया, धन्यवाद मंदार भैया जी का। रेडियो को प्रचार प्रसार ठीक से सीखते हुए, अभ्यास करते हुए, सहयोग करते हुए हमारा साधना बहन का स्वागत करते हुए सभी जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए। आपका वीडियो रिकॉर्ड भी हो रहा है, तो कृपया सावधानी से। प्रश्न नंबर एक, सरल, आपका परिचय संक्षिप्त, संक्षेप में, कम शब्दों में। बाकी बाकी प्रश्नों में अपने आप सारी बात हम निकलवा लेंगे आपसे। बताइए। सभी को नमस्ते, मेरा नाम साधना है और मैं बरगढ़ से हूँ, ओडिशा से। और अभी मुझे यहाँ शिफ्ट हुए 4 महीने के आसपास होने वाले हैं। अभी मैं ही शिफ्ट हुई हूँ, मेरी फैमिली शिफ्ट नहीं हुई है, पर उनकी सहमति है। और एजुकेशन में मैंने BDS किया हुआ है, करेंटली इसी साल ही कंप्लीट हुआ है बस। बहुत अच्छे। तो अभी तक हमारे पास जो इंटरव्यू हुए हैं उसमें एक ओडिशा से परिवार रहे, सपन सपना दीदी, और एक परिवार हमारे सूरत से रहे, यानी भारत के दूसरे छोर से। अब तीसरा परिवार या तीसरा जो संस्थान में हमारे भागीदार हैं युवा की तरफ से, साधना बहन, वो भी ओडिशा से हैं और ये डॉक्टर हैं। तो ओडिशा से क्या डॉक्टर का कुछ रिलेशन है? दीदी भी डॉक्टर हैं वहाँ से, सपना दीदी। ऐसा नहीं है, मुझे यहाँ आने के बाद पता चल रहा है कि वो बरगढ़ से। ठीक। तो आपने अपना परिचय दिया ही BDS करने का, तो आपको जीवन विद्या या मध्यस्थ दर्शन में आने की प्रेरणा कैसे हुई, कैसे वो यात्रा शुरू हुई आपकी? एक कम आयु में, एक बड़ी आयु में हम नॉर्मली देख पाते हैं कि आदमी कुछ देख लेता है, जीवन की समीक्षा कर लेता है और फिर निकलता है। इतनी कम आयु में आपने ऐसा क्या देखा कि आप निकल पड़े? जैसे कि बचपन से लेके अभी तक मैं अगर अपने आप को देखूं तो यहाँ भी बोला ही जाता है, और मैंने भी देखा ही है कि उत्साह मुझ में बढ़ने के बजाय कम हुआ है। और मैंने ये देखा कि पहले मुझे लगता था कि मैं सबसे मिलती नहीं थी, शांत रहती थी, और उसको मतलब वो बदलाव लाने के चक्कर में फिर मैंने वो किया जो मैंने कभी नहीं किया था, कि ज़्यादा दोस्त बनाना और पार्टीज करो, ये गिफ्ट दो, ये सब। तो मुझे लगता था कि वो सब करके फिर मेरी पहचान, मतलब तब शुरू में ये रहता था कि सिर्फ पढ़ाई करनी है, पढ़ाई से आपकी पहचान है। फिर मैंने देखा कि नहीं, पढ़ाई के अलावा भी कुछ और होता है। फिर क्लास में कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो पढ़ाई के साथ साथ भी बाकी सारी चीज़ों में अच्छे होते हैं। तो मुझे लगा कि शायद अब मेरी पहचान को बनाने के लिए मुझे वो सब भी करना पड़ेगा। तो मैंने वो सब भी करके देखा, तो वो सब में देखा कि मैं और ज़्यादा उलझती जा रही थी। तो तृप्ति वाला जो मुद्दा होता है, तो ज़्यादा दोस्त बना के कि अपने आजू बाजू कुछ लोग होने चाहिए, कि आप कुछ भी बोलो तो वो सब तैयार रहे आपके पीछे आने के लिए। तो ये सब भी करके देखा, तो मैंने देखा कि ये उलझन ही है। और ऐसा था पहले कि बहुत अच्छी पढ़ाई की, फिर हाँ ये कर लो बस, आगे कुछ नहीं करना पड़ेगा। आप 10th में अच्छे मार्क्स लाओ, कुछ नहीं करना पड़ेगा। फिर 12th में लाओ, फिर उसके बाद फिर ड्रॉप भी लिया, उसकी भी पढ़ाई देखी, घर से बाहर निकल के जाते हैं अपन, क्या होता है। फिर उसके बाद में डिग्री हो जाएगी, सब अच्छा हो जाएगा, डिग्री भी करके देख लिया। तो ऐसा लग नहीं रहा था कि जो चाहिए वो हमको हासिल हो रहा है। फिर मैं यहाँ आई, यहाँ पे काफ़ी सारे लोगों की समीक्षा मैंने सुनी, और जो मुझे हासिल करना है उसको हासिल किए हुए लोग यहाँ पे आए हुए हैं। तो उनसे मैंने सुना, तो मैंने देखा उनको भी तृप्ति नहीं है। तो जो अगली कड़ी थी जो मुझे हासिल करनी थी, वो जिन लोगों ने हासिल किए उनके पास भी कुछ नहीं है जो बोलें कि हमने हमारी कुछ उपलब्धियां हैं। ये सब देखा तो एक तो मेरी समीक्षा और फिर बड़ों की समीक्षा, उन सबको सुन के मैंने ये निर्णय लिया कि जितने भी चीज़ें मुझे पकड़ में आई हैं उनके आधार पे मैं ऐसे जीना शुरू कर सकती हूँ, और जो बचा हुआ है वो हम साथ साथ, मुझे ऐसा लगता है कि जीने के साथ ही समझा जाए, क्योंकि शिक्षा के साथ साथ एक अनुकूल वातावरण की ज़रूरत है। हमें जो चीज़ें पकड़ में आई हुई हैं अगर हम उसको करके देखते हैं तो आगे और बढ़ने के लिए हमें विश्वास बनता है। तो इसीलिए मुझे अपने आप को ऐसा अवसर देने का मुझे लगा कि देना चाहिए और मैं यहाँ आ गई। तो ये आपने अपनी यहाँ से आने के पहले की यात्रा बताई, अब यहाँ पर जब से आप हैं तो यहाँ पर आप क्या कर रहे हैं? जैसे डॉक्टरी आपका डेंटिस्ट वाला है, यहाँ किसी के दांत तो शायद अभी नहीं देख रहे हैं, तो यहाँ एग्जैक्टली किस तरह से आपकी भागीदारी हो रही है और क्या उपयोगिता आप अपनी ढूंढ पाए अभी तक? यहाँ पे मैं वैसे अभी तो सिर्फ खेती में ही जुड़ी हूँ, उसके अलावा कहीं और जुड़ी नहीं हूँ। और बात मैंने स्वायत्त मानव की सुनी यहाँ पे, और मेरी उम्र में एक मानव को स्वायत्त हो ही जाना चाहिए, 25 साल तक तो उसको बिल्कुल स्वायत्त हो ही जाना चाहिए। तो स्वायत्तता का मतलब हमको पता चला कि हमारी आवश्यकताएं जो हैं उससे अधिक हम उत्पादन करें सारे क्षेत्रों में। तो अभी तो शुरुआत ही नहीं हुई है मेरी, तो मुझे ये लगा कि मुझे शुरुआत खेती से करनी चाहिए। और यहाँ पे मैंने जैसे टीम वगैरह को भी देखा तो मुझे लगा कि मुझे खेती में जाना चाहिए, क्योंकि उत्पादन बोलने से तब मुझे ये समझ आया कि पहले खेती आती है। तो जैसा मुझे समझ में आया तो इसीलिए मैं खेती से ही लग गई। और रही बात BDS की, तो ऐसा है कि जो चीज़ अपने पास है उसका तो सदुपयोग करना ही है, पर अभी जैसे कि मुझे कुछ महीने ही हुए हैं तो मुझे ये नहीं लगता कि मुझे अभी जाके प्रैक्टिस शुरू करनी चाहिए और सबके दांत भी देखने चाहिए और खेती भी करनी चाहिए। तो कुछ समय मुझे लगता है कि अब जब खेती को पकड़ा ही है तो एक मोटा मोटा मुझे समझ में आ जाए कि किस समय में कैसे निर्णय लेना है, चीज़ों को कैसे देखना है, ये सब वो सब आएगा। और जैसे कि मुझे लगेगा, और यहाँ के बड़े भी हैं ही हमारे साथ, तो अगर उनकी तरफ से कोई मुझे ऐसा संकेत मिलेंगे कि आपको अब अपनी उपयोगिता जो है वो इधर भी दिखानी है, जो आपके पास डिग्री है उसमें, तब जाके मैं प्रैक्टिस करूँगी। और अपना स्कूल तो बनने ही वाला है, तो उसका भी एक इंतज़ार है कि जब वो खुलेगा तो साथ साथ अपना वो काम हो ही जाएगा ऐसा। बहुत बढ़िया। किसी शिविरार्थी को इनसे कोई प्रश्न पूछना है तो पूछ सकते हैं, कोई भी प्रश्न। तो इनसे इनके बारे में एक सिंपल बात जो समझ आती है, जो प्रेरणा का स्रोत बन सकते हैं, कि एक डॉक्टर जो एक हाईली पेड प्रोफेशन है एक तरह से, उसको छोड़कर एक व्यक्ति उस काम में लगा है जिसको आज की भ्रमित समाज में यूजलेस माना जाता है या छोड़ने के लिए लोग तैयार हैं, किसान आत्महत्या कर रहा है, वहाँ हम जा रहे हैं। तो एक प्रेरणा का सूत्र बनते हैं। प्लस एक चीज़ और देखने की है कि जहाँ समाज में एक स्त्री या एक नारी या एक बच्ची बाहर घर से निकलती है तो भय का वातावरण वो रहता है, यहाँ पर ये अकेले आए हैं, इस वातावरण में हैं सुरक्षित, सेफ, और इनके माता पिता भी संतुष्ट और ये भी संतुष्ट। इससे बढ़िया वातावरण, इससे बढ़िया जगह आपको शायद या उदाहरण नहीं मिल सकता। तो बहुत बहुत धन्यवाद साधना बहन, आपको सुनकर अच्छा लगा, आपकी प्रेरणा से उम्मीद है बहुत लोग जुड़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, सभी को धन्यवाद। एक चीज़ है, MCV के ये जो परिवार है मुझे बोला था अजय चाचा जी ने कि एक प्रश्न पूछा था कि विश्व में सबसे सुरक्षित जगह कौन सी है। तो तब मैंने सोचा, पर मेरे ध्यान में नहीं आया, तो उन्होंने बोला MCV के, और मुझे बिल्कुल भी कोई डाउट नहीं है कि ये सबसे सुरक्षित जगह है। हम मतलब लड़कियां, अभी अगर अपन लड़का लड़की ऐसा बोलते हैं, तो हम जब बाहर होते हैं तो बहनों को पता ही है कि हर दिन जितनी बार आप घर से बाहर निकलते हो आपको क्या कुछ नहीं देखना पड़ता है, चाहे आपके साथ कुछ हुआ हो या ना हो, पर जो नज़र होती है मतलब उनके हिसाब से, उनको जितना समझ आया वो कर रहे हैं, वो इतनी ख़राब होती है कि उतनी काफ़ी रहती है आपका दिन ख़राब करने। मेरे साथ तो ऐसा हुआ है, तो वो दिन ख़राब करने के लिए, लेकिन यहाँ आने के बाद में सब सब साइड हो गए, वो सारी चीज़ें बाजू, अभी मुझे जो करना है मैं करती हूँ। अभी हम भाइयों के साथ अकेले चारा काटने भी बाहर जा रहे हैं, और क्या मतलब कुछ भी कर रहे हैं। तो यहाँ आने के बाद इतनी सारी चीज़ें तो ऐसे ही छट गई हैं कि उनके बारे में हमको सोचना ही नहीं पड़ता। अभी ऐसा है कि भैया जो करने का मुद्दा है वो करो, वो सारी चीज़ों के बारे में हमको सोचना ही नहीं। अभी अपने साधना दीदी को सुना। अभी अगला सत्र के लिए मैं किशन भैया को आमंत्रित करता हूं। उसमें कहीं अकेला नहीं है, दूसरे मानव को के साथ निर्विरोध हो जाए तो वहन कर लिया। प्रकृति के साथ निर्विरोध हुआ तो वहन कर पाए, उसको वहन कर पाए, नहीं तो वहन नहीं करेंगे तो सहन करते रहेंगे, है ना। तो व्यवहार मतलब एक से अधिक मानव एकत्रित होता है, तो एकत्रित क्यों होता है भाई, मानव सामाजिक इकाई है। मानव के एकत्रित होने का विषय चार विषय नहीं हो सकता, आहार निद्रा भय मैथुन नहीं हो सकता है। जब भी वो चार विषय में एकत्रित होता है वो दुखी रहता है, विरोध के साथ रहता है। तो एकत्रित होने के लिए जो कुछ भी अब श्रम है और आदान प्रदान है, श्रम भी है, श्रम किस प्रकार से मानसिकता में है, अगर हमको विरोध है तो श्रम है, तो उस विरोध से मुक्ति चाहिए। और आदान प्रदान की क्रिया, आदान प्रदान क्या चीज़ है, तो सामाजिकता के साथ आदान प्रदान की बात बनी। आदान प्रदान क्या आदान होना है, शिक्षा का आदान प्रदान होना है, ठीक, कुछ उत्पादन होना है, उत्पादन का विनिमय होना है, स्वास्थ्य होना है, ये सारा कुछ कुछ होना है। इसको कहा गया ठीक, तो जैसे कहा गया कि संबंधों को निभाने के लिए, टूट जाएंगे धीरे रखो, पैक नहीं किया उनको, संबंधों को निभाने के लिए वस्तुओं का भी चाहिए, वस्तु का आदान प्रदान करना पड़ेगा, तो उत्पादन आ गया, उत्पादन के बाद विनिमय आ गया। तो व्यवहार में व्यवसाय मूल्य समाया हुआ है, हम कुछ भी मेहनत करके उगाते हैं, लाते हैं, परिवार वालों को खिलाते पिलाते हैं, व्यवसाय मूल्य है। तो इस प्रकार से ये उसमें समाया रहता है, व्यवहार के लिए ही व्यवसाय है, तो उसमें उत्पादन भी है विनिमय भी है ना, व्यवसाय में उत्पादन विनिमय दोनों आ गया, इसलिए व्यवहार का भाग ही है वो। इसलिए कहा ना कि आप व्यवहार कार्य को अलग अलग नहीं कर सकते, व्यापार लेकिन नहीं है, व्यवसाय है, दोनों में अंतर है, व्यवसाय और व्यापार में अंतर है। टोपी बनाना बराबर व्यापार, टोपी मुक्त एक्सचेंज जो होना है वो बराबर व्यवसाय। मानव परंपरा में व्यापार नहीं है, नौकरी व्यापार से मुक्ति। मानव परंपरा में उत्पादन है, विनिमय है, व्यवसाय है, और सारा व्यवसाय व्यवहार के लिए है, व्यवहार में से के लिए। खाली है तो इनके माल का है, अंदर भरे नहीं आपने, तय नहीं हो पाया आप लोगों में। तो भर देते ना फिर भी, यहाँ ऊपर क्या रख रहे हो? नहीं रखो, कुछ ऊपर जमा, कुछ नीचे जमा, ब्रांडिंग में ब्रांड बना दे रहा। चलिए तो इस पर आगे हम लोग बात करेंगे। नहीं साबुन ना दिख रही है, यहाँ एक लगा देते हैं, पांच वाला नीचे कर देते हैं। कांच का मोटर सब नीचे कर दो, ग्लास प्रोडक्ट। हल्दी वल्दी भी नहीं भरी, हल्दी भी नहीं रखी। तो यहाँ पर कुछ जादूगरी आपको दिखाने वाले हैं, जादू की टेबल लग रही है। हम थोड़ा हमारे श्रोतागण को बता दें, ब्रांडिंग हेलो हाँ जी ठीक है, ब्रांडिंग प्रेजेंटेशन ये सब ये लोग बताएंगे भैया, अपना ये बताएंगे। हाँ जी हमारे पांच श्रोतागण है, पांच श्रोतागण है रेडियो में जो सुन रहे हैं, हम देख रहे हैं। अच्छा अच्छा, तो पांच लोगों में थोड़ी तैयार की इसलिए वो कर रहे हैं। हाँ, ब्रांडिंग प्रोजेक्ट ये है कि हम लोग कोई उत्पादन करते हैं, ये उत्पादन कहीं ना कहीं विनिमय होना है, और एक आज के जमाने की कोई परिस्थिति है, तो हमारा उत्पादन में क्वालिटी होना हमारे हाथ में है। ठीक, आज के जमाने की परिस्थिति को भी ध्यान में रखना हमारे हाथ में है, ये दोनों को मिलाकर अपने लिए रास्ता निकालना एक बात है। तो मुख्य बात यह है कि हम अगर हम अपने में कोई लोकेशन के साथ हैं, मतलब हम कोई सहीपन के साथ हैं, तो हमारे प्रोडक्ट भी सही होते हैं, और वो लोगों को कैसे स्वीकार हो जाए और कैसे उसकी एक पहचान बने, वो पहचानने के कुछ तरीके होते हैं रूप रंग के आधार पर। तो प्रोडक्ट तो अपनी क्वालिटी से ही पहचाने जाते हैं, लेकिन उसका साथ साथ रूप रंग भी जुड़ा रहता है, क्योंकि एक नाम होता ही है। जैसे मेरा नाम अजय दायमा है, तो मैं अपने आप में ब्रांड हूँ, ऐसे आपका भी कोई नाम है, आप भी अपने आप के ब्रांड हो। ऐसे ये लोग कुछ सब चीज़ों का नाम वाम पैकिंग वैकिंग ये सब कुछ करते रहते हैं, इसका नाम है ब्रांडिंग प्रोजेक्ट। यहाँ पर प्रोजेक्ट का मतलब क्या होता है, यहाँ पर कोई भी काम होता है उसको प्रोजेक्ट के तहत लिया जाता है, कोई दिन वो शुरू होता है और कोई दिन वो खत्म हो जाता है, और उसमें से फिर हमको क्या लर्निंग आया नहीं आया, क्या उससे सफलता रही, ये सबको मूल्यांकन किया जाता है। इस प्रकार से यहाँ पर पूरा एजुकेशन का डिजाइन ही है कि एजुकेशन बाय डूइंग है, इन द लाइट ऑफ एक्सपीरियंस। अब बच्चे जो हैं वो है ना किसी प्रोजेक्ट के तहत ये समृद्धि वाले भाग को करते हैं, तो इसमें टारगेटेड प्रोग्राम होता है, टारगेटेड डेट होती है, अपना एक उस डेट पे काम होता है, और इसके साथ जुड़ता ही है व्यवहार का मुद्दा। जब लोग ये काम करते हैं आपस में, तो इनकी टीम में क्या लड़ाई वड़ाई होती है, कैसे होता है, इनकी समझदारी कहाँ कम पड़ती है, वो सब भी इसमें ऑब्जर्वेशन में रहते ही है। इस प्रकार से क्या हुआ कि यहाँ पर पूरा एक एक प्रोजेक्ट को लेकर उसके साथ, जैसे बच्चों को अभी छोटे बच्चों को कंप्यूटर पे कुछ सिखाना है तो ऐसे नहीं कि ये अभी एक्सेल शीट है और अभी ये काम करो जी, उसको कुछ ज़िंदगी से जोड़ने की ज़रूरत है और उसके साथ जोड़कर फिर एक पूरा प्रोजेक्ट बना देते हैं। फिर अभी वो पूरा होता है तो फिर उसका पूरा लर्निंग क्या निकल के आया, क्या नहीं आया, आगे और कैसे अच्छे कर सकते हैं, तो सारा साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो है वो हम लोग है ना, हम लोग उसको इस प्रकार से पढ़ा सकते हैं। ये क्या लगा रहे हैं? तो पहले करना पड़ता है यार, जब तुम लोग लेट आओगे तो क्या मतलब है? अच्छा तो मैं जो कह रहा जादू है मतलब सच में जादू है? ठीक है तो आगे अभी ये लोगों को सुनते हैं। आप लोग रेडी हैं भाई? दूर हटे, पीछे कैसे पीछे, हाँ गोदी में ले लो भाई इनको। अनिश भाई गोदी में बिठा लो, माइक दे दें आप लोगों को। टोपी कहाँ है? हेलो, हाथ में पकड़ लूँ क्या? बोलो, आवाज आ रही? हेलो, आवाज आ रही है क्या? सभी को नमस्ते। तो हमने ब्रांडिंग का प्रोजेक्ट शुरू किया था 3rd of August में और वी आर ऑलमोस्ट रैपिंग अप एवरीथिंग और हम अगले फेज़ में ब्रांडिंग के जा रहे हैं। तो बिफोर वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट फेज़, हमारा अभी तक का जो भी उपलब्धियां रही हैं, अभी तक का जो भी काम रहा है उसका प्रेजेंटेशन दे रहे हैं। तो बेसिकली सबसे पहले ये जो सवाल है कि ब्रांडिंग क्यों हम कर रहे हैं, तो हमारे संस्थान में दो एक्टिविटीज़, दो समृद्धि के मॉडल को एस्टैब्लिश करने के लिए दो एक्टिविटीज़ हो रही हैं, जिसमें से एक एक्टिविटी जो समृद्धि के मॉडल में एक एक्टिविटी होती है प्रोडक्शन की, और दूसरा उसमें जो एस्पेक्ट है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो है सेल्स। तो जो दोनों ही बेसिकली हैंड इन हैंड चलते हैं साथ साथ, और दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रोडक्शन भी इम्पॉर्टेंट है और आप जो बना रहे हैं उसकी सेल्स भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो एक रीज़न वॉज टू, सिंस हम लोग यहाँ पर एक समृद्धि का मॉडल इस्टेब्लिश कर रहे हैं, तो ये ब्रांडिंग जो भी हम प्रोड्यूस कर रहे हैं अपने संस्थान में उनको ब्रांड करके कस्टमर तक पहुँचाना वो एक मेजर मुद्दा था हमारे लिए। और क्योंकि सिंस इट्स अ कंज्यूमर डोमिनेटिंग मार्केट और कंज्यूमर को किसी तरह के प्रेजेंटेबिलिटी के साथ कोई सामान चाहिए होता है, तो हम लोग यहाँ पर वी आर ट्राइंग, सिंस वी आर एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट और हमारा बाय प्रोडक्ट इज़ दीज काइंड्स ऑफ प्रोडक्ट्स जो कि 100% हम ट्राई कर रहे हैं कि नेचुरल हो, 100% प्योर हो, हमारी हेल्थ के लिए अच्छे हो, उसकी प्रॉपर प्रेजेंटेबिलिटी और उसकी प्रॉपर मार्केटिंग और वो मार्केट में लोगों तक पहुँच पाए, जिसके लिए हमने ब्रांडिंग का प्रोजेक्ट शुरू किया था। और ऑल्सो सिंस वी आर डूइंग अ लॉट ऑफ प्रोडक्ट, क्योंकि वी आर अ नंबर ऑफ फैमिलीज हियर एंड ईच फैमिली इज डूइंग सर्टेन प्रोडक्शन, तो हम लोगों ने ये डिसाइड किया कि हम सारे प्रोडक्ट्स को एक सिंगल अम्ब्रेला के अंडर लाएंगे, उनमें कुछ वर्टिकल्स रखेंगे, जैसे कि एडिबल्स के लिए एक वर्टिकल हो गया, या कॉस्मेटिक्स या FMCG जो प्रोडक्ट्स होते हैं उनका एक वर्टिकल हो गया, हेल्थ का एक वर्टिकल हो गया, और उन सबको एक सिमिलर अम्ब्रेला में लाकर हम मार्केट तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। तीसरा रीज़न फॉर अस टू स्टार्ट दिस प्रोजेक्ट वाज कि हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस, हमारा एक, हमारे अंदर एक विश्वास बने कि जो स्किल है एट टाइम जब रिक्वायरमेंट होती है तो वो अक्वायर की जा सकती है विथ प्रॉपर गाइडेंस और आपको उस तरह की रिसोर्स मिले तो. और चौथा एक रीज़न जो हमने ब्रांडिंग का प्रोजेक्ट शुरू किया वाज बिकॉज हम सब साथ में रह रहे हैं और हम सबको एक साथ काम करना था और वी कुड हैव इजीली आउटसोर्स्ड इस प्रोजेक्ट को किसी और बाहर कंपनी को आउटसोर्स कर सकते थे पर हम लोग वी वांटेड टू डू इट आवरसेल्व्स क्योंकि एक तो हमारी श्रम के प्रति स्वीकृति बढ़ी और दूसरा कि हम सब साथ में किसी एक लक्ष्य को लेकर काम कर रहे हैं तो जितने भी कार्य जो भी कार्यक्रम उस कॉमन लक्ष्य के साथ में हम जुड़ पा रहे हैं दैट इज़ बिकॉज फॉर सम कॉमन लक्ष्य. तो जो भी कार्यक्रम है हमारा सबका जुड़ना एक कार्यक्रम के तहत हो रहा है जो कि फाइनली एक लक्ष्य के लिए बन रहा है. और अभी तक इतनी क्लोज प्रॉक्सिमिटी में और इतनी कंसिस्टेंसी से कोई काम अभी तक हमने साथ किया नहीं था. तो सिंस हम सब 3 महीने साथ में थे और इतनी क्लोज प्रॉक्सिमिटी में डेली मिलते थे और काम करते थे तो अपने संबंधी के साथ में जो भी डिफरेंसेस या जो भी चीज़ें ध्यान में आई अपने संबंधी के साथ काम करते समय हमें जो भी प्रॉब्लम्स या जो भी पॉजिटिव चीज़ें ध्यान में आई उस पर हमारा ध्यान गया. तो ये था वाई ब्रांडिंग का प्रोजेक्ट. हमने अपने प्रोजेक्ट को 3 स्टेजेस में बांटा हुआ था जिसको अभी आगे बताएंगे. उसमें से मैं बस उसको डिब्रीफ कर रही हूँ कि ईच स्टेप का क्या क्या पॉइंटर्स था. पहला जो स्टेप था वो था कॉन्सेप्चुलाइजेशन जिसमें हमने वी डिवाइडेड द एरियाज कि क्या क्या काम ब्रांडिंग के प्रोजेक्ट में होते हैं. तो जो एरियाज ऑफ वर्क हैं जो स्कोप एंड मैंडेट्स जो भी रिक्वायर्ड हैं वी डिसाइडेड दैट. उसके बाद हम लोग ब्रांडिंग का पर्पस क्या है वी डिस्कस्ड दैट और जिसमें प्रोडक्ट आइडेंटिफिकेशन जो कस्टमर तक हमारा प्रोडक्ट पहुंचेगा वो किस तरह का प्रोडक्ट रहेगा. रूल्स रेगुलेशंस कंप्लायंसेस वाइल वी आर ब्रांडिंग अ प्रोजेक्ट उसमें क्या क्या रिक्वायर्ड है और हमारा इमेज मार्केट में किस तरह का बनेगा नाउ दैट वी आर ब्रांडिंग. तो उसके तहत हमारी मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज क्या होंगी और दिस इज फर्दर स्टेप फॉर द ब्रांडिंग और ब्रांड इमेज हमारा किस तरह का उसके बाद हम किस तरह से अपने ब्रांड इमेज को बिल्डअप करेंगे. उसके बाद हमने देखा कि हाउ डू वी विश आर ब्रांडिंग टू बी हम अपने ब्रांड को किस फॉर्म में देख पाते हैं और उसके लिए हमको किस तरह का थॉट हम किस तरह के थॉट प्रोसेस से आ रहे हैं और हेंस हमारा जो ब्रांड होगा वो किस तरह का होगा. उसके बाद हमने जो थीम डिसाइड की उस पर उससे रिलेटेड हमारे जो भी राइटअप्स हैं उसके सिंक में ही हमारे सारे राइटअप्स रहेंगे फॉर आर प्रोडक्ट्स और उसको फाइनली वी कनेक्टेड कि हमारे ब्रांड की इमेज के साथ किस तरह से हम कनेक्ट कर पा रहे हैं विथ द आर्ट वर्क द कंटेंट राइटिंग जो भी. द सेकेंड स्टेप वॉज कि हम उस इन कॉन्सेप्ट्स को एग्जीक्यूट कैसे करते हैं. बेसिकली वी डिवाइडेड ऑल द टास्क जो भी रिक्वायर्ड थे और उसके बाद हमने उनको उनके लिए ग्रुप्स डिविजन किया कि जो भी टास्क हमको ब्रांडिंग के प्रोजेक्ट में करने हैं उसके हिसाब से वी डिवाइडेड डिफरेंट ग्रुप्स. हम जितने भी रिसोर्सेज रिक्वायरमेंट हैं उसको आइडेंटिफाई किया और हमने प्लान किया कि किस तरह से हम जो भी टास्क कर रहे हैं वो अकम्प्लिश करेंगे एंड वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट फेज. उसके बाद वी मेड सर्टेन टीम्स की फॉर द टास्क टू बी अकम्प्लिश्ड एंड देन वी मूव ऑन टू जो भी काम रिक्वायर्ड है जैसे कि आर्ट वर्क या फिर सोर्सिंग ऑफ द पैकेजिंग कंटेंट राइटिंग ऑल दैट. द थर्ड स्टेप वॉज मूल्यांकन या इवेल्यूएशन जो अभी हम कर रहे हैं वो बेसिकली मूल्यांकन और इवेल्यूएशन वॉज अ कॉन्स्टेंट प्रोसेस. तो जब हम ब्रांडिंग कर रहे थे तभी भी वो चलता आ रहा था एंड दिस इज अक्यूमुलेशन ऑफ ऑल द इवेल्यूएशन दैट हैव हैपेंड सो फार. तो फीचर्स जो फाइनली जो आपने हमने काम किया है वो फाइनली मार्केट में किस तरह से दिखता है और उसके पीछे जो भी थॉट प्रोसेस है वो किस तरह से उभर कर आ रहा है. हमने पार्टिसिपेंट्स ने जो भी हम इस प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व थे हमने इस प्रोजेक्ट से क्या सीखा इंडिविजुअली एंड व्हाट चेंजेस टुक प्लेस विद इन द टीम. हमें एज अ टीम और एज एन इंडिविजुअल किस तरह के चेंजेस हम में आए व्हाइल वी वर डूइंग वर्किंग ऑन दिस प्रोजेक्ट. सो दिस इज इट फ्रॉम मी. ओवर टू सौम्या. हेलो. हाय एवरीबॉडी. तो बेसिकली सोनी दीदी टॉक्ड अबाउट व्हाई ब्रांडिंग वाज रिक्वायर्ड, मैं हिंदी में बात करती हूँ. क्योंकि हमेशा यहाँ पे हमेशा से कुछ कुछ अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स बनते रहे हैं, है ना. शुरुआत अचारों से हुई, फिर कभी कुछ मुरब्बा, कभी कुछ ऐसे बनता रहता है हमेशा. एंड देन अर्क बनने लगे, बहुत सारी एडिशंस होने लगे और यूनिक प्रोडक्ट्स भी बनने लगे. जैसे कि अभी अगर हमारी रेंज में आप देखेंगे तो अर्क एक काफ़ी यूनिक प्रोडक्ट है. और जो एक नया रेंज की बात हो रही है जिसके अंदर आपका अलग तरह के सोप्स है जो कि लिटरली नो प्रोसेसिंग इज गोइंग ऑन इन इट, तो ऐसे बहुत सारे यूनिक प्रोडक्ट्स हमारे पास हैं. बट हमेशा व्हेनेवर उनकी बिकने की बात आती थी तो आई यूज टू बी ऑलवेज लाइक, दिखता वो अच्छा नहीं था, ठीक है, सीधी सी बात. और मुझे हमेशा लगता था कि हम इसको बहुत बेहतर कर सकते हैं. तो इसीलिए वी डिसाइडेड कि ब्रांडिंग क्यों इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि कभी भी किसी एक तरह का माइंडसेट का इंसान, अगर आप चाहते हैं कि आपका प्रोडक्ट उठाए तो उसके लिए कुछ रिक्वायरमेंट होती है, राइट. कि आप मार्केट में अगर कहीं भी जाते हैं तो आप किस तरह का प्रोडक्ट उठाना भी पसंद करोगे, राइट. सो दैट इज़ वाई ब्रांडिंग वॉज रिक्वायर्ड. सो द विजन वी हैड एज फार एज ब्रांड द ब्रांड इज कंसर्न, अभी ब्रांड के विजन की बात करते हैं. तो विच इट वॉज वेरी वी वॉन्टेड आवर ब्रांड टू बी रिलेटेबल. हम लोग नहीं चाहते थे कि अभी जैसे कि कई बार हम लोग जिस तरीके की पैकेजिंग करते हैं उससे डिफाइन होता है कि आपकी शक्ल क्या है मार्केट में. बेसिकली बहुत सारी जगह हमारे प्रोडक्ट्स जा रहे हैं जहाँ हम लोग नहीं हैं, तो वो प्रोडक्ट्स हमें रिप्रेजेंट कर रहे हैं, राइट. हम लोग चाहते थे कि जहाँ पे भी ये जाए तो एक इंट्रीग बना रहे कि भाई इस प्रोडक्ट के पीछे भी कुछ चीज़ें हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ प्रोडक्ट ही है, इसकी बिक्री ही है. तो इसके पीछे जो भी चल रहा है वो इंट्रीग उसके साथ में जुड़ा रहे कि मुझे इसको एक्सप्लोर करने की थ्रेड रहे, राइट. कि अगर आपने घी भी खरीदा कभी, आपने मुरब्बा खरीदा, जो खरीद लिया आपने, तो उसके पीछे देर इज़ अ लिंक जहाँ से आप एक्सप्लोर करके हम तक पहुँच सकते हैं, ठीक है. अनादर थिंग वॉज कि हम चाहते थे कि बहुत ही क्लीन, क्लटर फ्री और मिनिमलिस्टिक लुक हो. क्योंकि तीन जो ग्रुप्स के बारे में बात करी, तीन जो टीम्स थी जिसमें से मेरे टीम का काम था हाउ इट लुक्स डिज़ाइन, ठीक है, उसकी शक्ल, बेसिकली समथिंग दैट विल मेक समबडी पिक अप द प्रोडक्ट, ठीक है. तो यहाँ से यहाँ आने के लिए मेरा काम था, ठीक है. उसके बाद उस पर क्या लिखा है ये पढ़ने का काम, तो ये तीसरी टीम का था. तो इस तरीके से काम जो डिवाइडेड थे, तो इसके अंदर हम लोगों ने सोचा कि हम लोग इसको फ्रेश रखें, मिनिमलिस्ट रखें, कम से कम चीज़ें आपके पास हो जो आपको अटैक करें, ठीक है. तो एक पीसफुल काम सा वाइब हो उसका, ठीक है, एक फ्रेशनेस हो, थोड़ा सा यूनिक तरीके से हम उसको सामने से ही नहीं दिखना चाहिए कि ओके तो साबुन है, ओके ये आपका ये हो गया. तो थोड़ा सा उसको हल्का सा मिनिमलिस्ट करके, उस पर से क्लटर कम करके और बजिंगा इस तरह का ना रख के उसको हम लोगों ने थोड़ा पीसफुल बनाया. तो दैट वाज द विजन फॉर हाउ इट लुक्स. अनादर थिंग वाज या बेसिकली आई जस्ट वांटेड टू मेक श्योर कि कुछ भी हो जाए हम लोग आइडियलिस्टिक नहीं होना चाहिए. जैसे कि हमारी पैकेजिंग के बारे में पढ़ के भी या उसको देखकर भी लोग ये नहीं सोचे कि ये कुछ आइडियलिस्टिक आदर्शवाद कुछ बात कर रहे हैं. जैसे हमेशा इसके पहले तक का, जैसे कि गौ माता की पूजन की बात चालू हो जाती है, गौर को उठाते से ही ऐसा होने लगता है. तो ऐसा ना हो, कैसे उसकी गुणों पर ज़्यादा ध्यान जाए ना कि उसके पीछे आदर्शवाद जुड़ जाए. तो दैट वॉज अनादर थिंग दैट आई वॉन्टेड टू मेक श्योर. अभी वी विल ग्रुप वाइज टॉक अबाउट हमारे क्या टास्क थे और कैसे हम लोगों ने उनको अचीव किया कि नहीं किया और उसके क्या रिजल्ट रहे. सो ग्रुप नंबर वन इज द प्रोक्योरमेंट ग्रुप. हेलो, ठीक है, यहाँ से कर लिए कम, यहाँ से कम कर लिए. तो जैसा नैनी ने बताया कि हम लोग प्रोक्योरमेंट ग्रुप से हैं, मैं प्रियल बहन जी और श्रुति बहन जी, बेसिकली हमारा ग्रुप का काम यह है कि जो भी फिजिकल चीज हमको चाहिए पैकेजिंग में, जो भी इसके नॉर्म्स हैं और जो भी वो पैक करके वो बिकने में कंज्यूम होने तक जो भी वो सुविधा हम लोग दे पाए कस्टमर्स को, और वो कैसे अच्छे से दिख पाए, कैसे अच्छी क्वालिटी अपने प्रोडक्ट्स में ऐड करें या फिर उसकी क्वालिटी डिक्रीज ना करें, इस चीज़ का हमारा काम था। तो बेसिकली हम तीनों ने लगभग सारे काम ही किए हैं, बट हमने ये डिसाइड किया है कि हम या इट विल बी यस। तो हम लोग तीनों ने डिवाइड कर लिया है कि जो जो हमने काम किए वो एक एक इंसान बता देगा। तो हालांकि प्रोक्योरमेंट में नाम सिलेक्ट करना नहीं आता है, बट नाम सिलेक्ट हमारे ग्रुप ने किया था। आई थिंक श्रुति भेंजे विल स्टार्ट विद द प्रियल भेंजे विल स्टार्ट विद द नाम कैसा रखा, क्यों रखा इसका पोजीशन वो रखा। हेलो, इन माय आई अगेन। नमस्ते। तो मैं ग्रुप वन से हूँ जैसे भैया ने बताया। वैसे तो ये पूरा का पूरा काम बिल्कुल सभी ने, मतलब तीनों ग्रुप ने हमने साथ में मिलके किया, बिकॉज कोई भी एक छोटा डिसीजन लेना होता भी है तो फिर यू नीड टू मेक श्योर कि वो यू नो कि हम उसमें, मतलब बेसिकली हमने जो कोई भी डिसीजन लिया वो सभी के कॉन्सेंट के साथ था। तो बट फिर भी काम वाइज हमारा जो ग्रुप था, शिखर भैया, मैं और श्रुति दी थी उसमें। तो बिफोर एनीथिंग एल्स, एक क्वेश्चन जो जनरली अराइज कर सकता है कि हम एक तरफ बात कर रहे हैं कि हम एक ऑल्टरनेटिव मार्केट क्रिएट करना चाह रहे हैं और दूसरी तरफ हम लोग ऐसे अच्छी अच्छी पैकेजिंग करके मार्केट को एक तरह से बढ़ावा दे रहे हैं, राइट? ये एक तरह से एक ओवरलुक हो सकता है, बट जो बात हमें समझ में आई है कि हम लोग कुछ कोई एक ऐसी चीज़ क्रिएट नहीं कर सकते कि अभी तक के है ही नहीं, मतलब अभी तक के जो परंपरा में नहीं है, हवा में कोई नई चीज़ उसके अलावा क्रिएट नहीं हो जाएगी। सो जो हमारा विजन है कि एक मार्केट मुक्त एक ऐसा वातावरण हो जहाँ पे श्रम मूल्य क्या, इज द वॉइस ऑल राइट? तो हमारा जो अभी विजन है कि एक मार्केट मुक्त एक ऐसा सिस्टम हो जहाँ पे श्रम मूल्य के आधार पर हम लोग एक्सचेंज कर सकें और मतलब संबंध प्रधान कार्य करते हुए वो पूरा प्रोडक्शन का काम चल सके। तो उसके लिए दिस इज अ स्टेप, मतलब कि अभी जैसे हम लोग मार्केट में जा रहे हैं और हम लोग मार्केट में हमारे प्रोडक्ट्स बिकेंगी, सो वट एवर वी अर्न फ्रॉम इट, हम लोग इसको मार्केट दोबारा इन्वेस्ट नहीं कर देंगे, क्योंकि अभी का जो साइकिल ट्रेंड, अभी जो मार्केट में है उसमें क्या होता है कि आप मार्केट में कुछ पैसे लगाते हो, उससे जो प्रॉफिट निकल के आता है उसको आप दोबारा उसी साइकिल में घुसाते हो, फिर उससे और प्रॉफिट निकलता है, फिर ऐसे करके यू मल्टीप्लाई योर मनी मार्केट में, है ना? तो हम लोग ये सर्कल से अपने आप को मतलब कि ये सर्कल से हमारे पास ऑल्टरनेटिव है, मतलब हमारा प्रोडक्ट जो मार्केट में जाएगा और उससे हमको जो कोई भी प्रॉफिट मिलेगा उसको हम लोग एक ऐसा सिस्टम क्रिएट करने के लिए लगा रहे हैं जहाँ पे हमारा जो भी विजन है कि हम लोग जहाँ पे सही मायने में प्रोडक्शन हो सके, संबंध पूर्वक काम हो सके और जो एक्सचेंज हो वो तृप्तिदायक हो। तो ये बात तो एक क्लियर हो गई कि हम लोग मार्केट में जाके उसकी जड़ें ख़त्म कर रहे हैं एक तरह से, है ना? इट्स अ वेरी कूल अप्रोच। तो या कमिंग टू हमारा काम, मतलब कि हमारा सबसे पहला काम ये था कि हम लोग को अपने ब्रांड के लिए एक नाम चूज करना था, है ना? तो पहले तो बहुत ब्रेनस्टॉर्म किया कि पता नहीं क्या नाम करें। मीनवाइल किशन दाऊ जी यूज्ड टू कीप सेइंग कि है ना, पपलू की दुकान रख दोगे तो भी सामान बिकेगा ही, एंड इट वाज राइट। तो फिर मतलब कि इसलिए ऐसा कोई वी डिड पे अटेंशन कि हमारा नाम कुछ सही कन्वे करे, बट उसका कोई ऐसे प्रेशर नहीं था. तो दिस नेम विच वी हैव कम अक्रॉस इज सत, एस ए टी टी, और लास्ट में एक ऐसा या एन एक्सेंट. तो द नेम वी हैव कम अक्रॉस इज सत, जिसका मतलब ये होता है कि एक्सट्रैक्ट, मतलब कि किसी भी चीज़ का निष्कर्ष. तो या और ये नाम हमको ऐसा मिला कि हम लोग शिविर में बैठे हुए थे एक दिन, और मन में ये चल रहा था कि पता नहीं क्या नाम होना चाहिए, और कुछ हुआ जिसमें मामा जी ने कुछ और बोला था, मतलब वो शिविर में कुछ और ही बात कर रहे थे, तो इट राइम्ड लाइक सत, तो मुझे सत सुनाई दिया. तो अरे ये अच्छा नाम है. एंड देन फिर हमने वी वेंट टू द एंटायर प्रोसेस, हम देखे कि मार्केट में नाम अवेलेबल है, किसने ये नाम के लिए अप्लाई नहीं किया हुआ है, क्योंकि दो नाम की एक कंपनी नहीं हो सकती. सो वी लैंडेड विद द नेम सत. हाँ ऑब्वियसली हाँ. अच्छा एक और चीज़ जो मैं अपना बता सकती हूँ कि ये जब मेरे को काम मिला कि ओके आई एम द पैकेजिंग का ग्रुप, मतलब कि मुझे बॉटल्स चूज़ करने हैं, वो कैसे प्रोटेक्टेड रहे ये चूज़ करना है, तो एक चीज़ जो ऐसे बन के आया कि बिल्कुल ये इको फ्रेंडली होना चाहिए, है ना, प्लास्टिक बिल्कुल यूज़ नहीं करेंगे, और प्लास्टिक का नाम भी नहीं आएगा, और पूरी चीज़ यहाँ पे रिसाइक्लेबल होगी, पॉलीथिन भी यूज़ नहीं होगा, वगैरह वगैरह वगैरह. और इसके लिए तो पापड़ खूब बेले हम लोगों ने ऐसे कंपनीज के थ्रू आए जो प्लास्टिक का ऑल्टरनेटिव करती हैं वगैरह वगैरह. लेकिन फिर वो चीज़ हमारे लिए पॉसिबल नहीं हो रही थी प्रैक्टिकली, क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा वॉल्यूम, और सेकेंड ऑफ ऑल कि वो एक ऐसा है जो कि मतलब कि दे विल नीड, मतलब कि हैवी मात्रा में आपको मार्केट में इन्वॉल्व होना होगा टू बी एबल टू यूज़ दोज काइंड ऑफ प्रोडक्ट जो कि प्लास्टिक ना हो, या फिर आपको उसका ऑल्टरनेटिव चाहिए अगर. तो ड्यूरिंग द एंटायर प्रोसेस मैं बीच में बहुत चिढ़ गई थी कि ये क्या है, एक तरफ से बात कर रहे हैं कि प्रकृति को बचाने की, दूसरी तरफ से मैं प्लास्टिक लगा दूँ पैकेजिंग में, ऐसे तो नहीं हो सकता. तो मुझे ये भी समझ में आया कि अभी हमारे लिए नेचर फ्रेंडली या फिर प्लास्टिक फ्री एक कूल फ्रेज बन गया है ना, कि ओ मैं तो नेचुरल प्रोडक्ट यूज़ करती हूँ ऐसा. वेयर एज द फैक्ट रिमेन्स कि अगर मैं आज अपने डब्बे में प्लास्टिक नहीं यूज़ करती, सो इट डज़ नॉट मीन कि प्रकृति में जो भी ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है वो रुक जाएगा, या फिर जो शोषण कर रहे हैं वो रुक जाएगा किसी भी तरह से. उसको रोकने का एक ही तरीका है जो हम लोग यहाँ पे, मतलब कि देर कैन ओनली बी एन अप्रोच, वन अप्रोच दैट इज थ्रू एजुकेशन. जो भी हमको बाढ़ डिलीवर होनी है वो एजुकेशन के थ्रू ही होगी. अभी यहाँ पे मैं प्लास्टिक को रोक के सोचूँ कि पोल्यूशन रुक जाएगा, वो नहीं होगा. इट विल बी लाइक बाढ़ आ रही है, मैं अपना सिर को मट्टी घुसा के आई अज्यूम कि बाढ़ नहीं आ रही है. तो फिर भी हमने कोशिश की है कि जितना कम से कम हो सके, लेकिन हम लोगों ने आपको जो भी प्लास्टिक दिख रहा है उसका कारण ये है कि हमने उसको लीवे छोड़ा, क्योंकि काम करने लायक जगह ये, दिस कैन नॉट बी द अप्रोच कि हम लोग यहाँ से उस चीज़ को ठीक कर लें. तो वो एक चीज़ क्लियर हुई. काम करते करते बीच में देर वॉज अ फेज जहाँ पे मुझे बहुत बोरिंग लगने लग गया था पूरा प्रोसेस, क्योंकि चेंज की आदत है कि हर समय कुछ नया चाहिए, राइट. तो वो रोज़ रोज़ दो घंटे बैठ के फ़ोन लगा के डब्बे हैं क्या पूछना मेरे लिए बहुत बोरिंग हो गया था. तो मैंने बात करी किशन ताऊ जी से, शिखर वैसे भी बात करी, तो फिर मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था. बट देन वन थिंग किशन ताऊ जी सेड जो स्ट्राइक किया कि मैं इसको काम की तरह से अगर ले लूँगी तो मैं बोर ही हो जाऊँगी, क्योंकि क्या डब्बा, एक तरह से देखा जाए तो क्या डब्बा है और उसमें चिपकी लगे हुए हैं. बट एक्चुअली इट इज़ अबाउट मैं अब जो बड़ा गोल है जो मैं बात कर, मतलब अगर मैं समझती हूँ कि आई एम रिस्पॉन्सिबल कि मैं एक ऐसा व्यवस्था खड़ा कर पाऊँ जहाँ पे प्रोडक्शन सही मायने पे हो पाए और एक्सचेंज भी हो पाए, तो वो मेरी जिम्मेदारी है कि वहाँ तक कि ये पूरा चीज़ कैसे पहुँच जाए. जैसे ये विजन दिखता है तो फिर ये काम जैसे नहीं लगता, फिर एक जिम्मेदारी आ जाती है, और फिर वो पूरा प्रोसेस टायरसम नहीं होता उसके बाद. मतलब वो जब जब ध्यान में रहता है कि वो गोल है, तो फिर वो काम करना बहुत स्मूथ हो जाता है. तो किसी भी काम को काम की तरह से नहीं देखते हुए लक्ष्य के साथ जुड़ के कर पाने से देर इज़ अनदर एनर्जी वो मुझे दिख पाई. ऑल्सो मुझे प्रोडक्शन की वैल्यू समझ में आई. मतलब हम लोग कोई प्रोडक्ट प्रोड्यूस करते हैं, और ज़रूरी नहीं है कि वो अच्छी प्रोडक्ट बनाने के लिए 1000 रुपये की एक साबुन हो सकती है, या फिर 200 रुपये की वो साबुन को उसका प्रोडक्शन प्राइस होना ज़रूरी नहीं है. और क्योंकि हम लोग मतलब मेरे को ऐसे नर्चर किया गया हम लोगों को कि हम लोग उस प्रोडक्ट को वैल्यू नहीं कर पाए, क्योंकि हम प्रोड्यूसर्स को कभी वैल्यू नहीं कर पाए, जिसके वजह से हम लोग अच्छी पैकेजिंग को देख के खरीदते हैं. तो ये ट्रेंड है एक जो मुझे क्लियरली दिख पाया कि मतलब इस प्रोजेक्ट के लिए हम लोगों ने हमीद भैया से बात करी थी, तो वो काफ़ी बड़े एक प्रोडक्ट डिज़ाइन के लेवल पे काफ़ी बड़ा काम कर रहे हैं, और एक काम आयुर्वेदिक सर की एक कंपनी है जिसको उन्होंने डिज़ाइन, इट्स अ ह्यूज कंपनी, मतलब हर एयरपोर्ट में उनका एक आउटलेट है। तो वो अपनी स्टोरी शेयर कर रहे थे कि किस तरह से वो प्रोडक्ट जो है बिल्कुल ऐसे चिंदी रुपए में कोई नहीं खरीदता था, मतलब वो कोई जानता भी नहीं था उस ब्रांड को, लेकिन उन्होंने सिर्फ पैकेजिंग चेंज कर दी और आज वो एक हर एक एयरपोर्ट में उसका आउटलेट है, मतलब इट्स अ ह्यूज डील नाउ। तो मुझे समझ में आया कि मैं भी आज मार्केट में जाती हूँ एज अ कंज्यूमर, जब मैं खड़ी हूँ तो आज मैं प्रोडक्ट को या फिर उस प्रोड्यूसर को रिस्पेक्ट करना नहीं जान पाई हूँ, जिसकी वजह से वो सारी जो स्पार्कल्स हैं और ब्लिंग है वो मेरे को अट्रैक्ट करती हैं। तो सर्टनली एक इंसाइट मिला और आँख खुली है इस चीज़ को लेकर के। एट लास्ट एक इंसिडेंट शेयर करना चाहूँगी मैं कि वाइल वी वे वर्किंग फॉर दिस एंटायर थिंग, तो ऐसा आया कि हम लोग एक नया रेंज डेवलप करेंगे, मतलब ये सब तो एक रेंज है, उसके अलावा एक और रेंज डेवलप करेंगे। तो रेंज तक के मेरे को समझ में नहीं आता कि क्यों कर रहे हैं क्या कर रहे हैं, बट फिर बात ऐसी होगी कि एक नया ब्रांड बनाएंगे और मेरा तो दिमाग सनक गया बिल्कुल कि क्या है ये, मतलब आर यू नॉट सेटिस्फाइड विद सत, क्यों बनाना एक और ब्रांड भाई, मतलब क्या है। और मुझे बिल्कुल मतलब मेरा दिमाग ख़राब हो गया था, बिल्कुल बिल्कुल काम करने का भी मन नहीं हो रहा था मेरे को। तो मीन टाइम फिर किशन धाव जी से बात हुई, उस टाइम पे नरेश मौसा जी भी थे, तो मुझे फिर से वो चीज़ पे ध्यान गया कि कितना इजी होता है हमारे लिए स्लिप करना, कि काम में मतलब वो गोल को छोड़ के स्लिप कर जाते हैं। जैसे ही वो मतलब कि उस टाइम पे मुझे ये दिख पाया कि इस इंसान के प्रति मेरे लिए स्वीकृति ज़्यादा इंपॉर्टेंट है या फिर एक और ब्रांड बन जाए ना बन जाए या फिर एक साबुन की टिक्की बिक जाए नहीं बिक जाए वो इंपॉर्टेंट है, तो मुझे मतलब ऐसा लगा जैसे कि एवरीथिंग इज क्लियर्ड आउट। उसके बाद मुझे कोई भी दिक्कत नहीं हुई, मतलब चार ब्रांड बना लो पाँच ब्रांड बना लो, मुझे किशन दाव जी स्वीकार है, ये जब दिख गया ना तो देयर इज अ डिफरेंट जॉय। और आई थिंक ये चीज़ को मैं मेंटेन करके रखना चाहूँगी इन एनी वर्क आई डू आफ्टर दिस। या तो काम के लेवल पे वो और उसके अलावा साथ में काम करने में बिल्कुल बहुत ही मज़ा आया। जहाँ पे मैं कम पढ़ती थी वहाँ पे शिखर भैया वॉज देयर टू यू नो पैच इट अप। तो हाँ, ये अच्छा रहा। आगे का जो काम रहा वो शिखर भैया और श्रुति दी बताएंगे। थैंक यू। नमस्ते। तो आई विल कीप इट शॉर्ट एंड स्ट्रेट। तो हम लोग क्या फर्स्ट ग्रुप में एक और काम था कि हम लोग को प्रोडक्ट्स की लिस्ट बनानी थी कि हम लोग क्या क्या प्रोडक्ट्स पास में करूँ कि हमको क्या क्या प्रोडक्ट्स का काम आगे करना है, क्योंकि हम लोग काफ़ी सारे अभी प्रोडक्ट्स बना ही रहे हैं, लेकिन उसमें से क्या हम किसको हम लोग इम्पोर्टेंस देंगे। तो इस हिसाब से हमने फेस वन और फेस टू में प्रोडक्ट्स डिस्ट्रीब्यूट किए। तो फेज़ वन में हम लोगों ने इस बेसिस पे डिसाइड किया कि हमारे हम लोग उसका प्रोडक्शन कंसिस्टेंटली कर पा रहे हैं और उस प्रोडक्ट की क्वालिटी कैसी है, मार्केट में डिमांड कितनी है उस प्रोडक्ट की, और अभी तक के हमारे बेस्ट सेलर्स कैसे रहे, मतलब क्या क्या रहे हैं, और क्या हम लोग वो पूरे साल भर बना पाएंगे या फिर प्रोवाइड कर पाएंगे। तो इस बेसिस पे हमने डिसाइड किया कि हम लोग फेज़ वन में कौन कौन से प्रोडक्ट्स रखेंगे। फेज़ टू में हम लोगों ने इन प्रोडक्ट्स को रखा है जिन पर अभी हम लोग अभी भी R&D कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं, और जो सीजनल हैं और जो अभी हम लोग ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं बना पा रहे हैं। ठीक। तो एक और काम था हमारे पास कि एक प्रोडक्ट का साइज़ क्या होना चाहिए वो डिसाइड करना, कि जैसे एक डिटर्जेंट है तो वो कितने ग्राम्स की पैकेजिंग में होना चाहिए। तो ये हम लोगों ने इस बेसिस पर डिसाइड किया कि मार्केट में जो सिमिलर प्रोडक्ट्स हैं, जैसे मार्केट में जो डिटर्जेंट है वो लगभग कितने पैकेजिंग में आता है, हमको मिलता है स्टैंडर्ड पैकेजिंग, वहाँ पर क्या है, इस बेसिस पर डिसाइड किया। दूसरा कि हमारे लिए क्या कन्वीनियंट रहेगा यूज़ करने के लिए, कि हम लोग अब डिटर्जेंट एक किलो का हो सकता है कि कन्वीनियंट ना रहे कई लोगों के लिए, तो हम लोगों ने इस बेसिस पर डिसाइड किया कि कैसा कन्वीनियंट रहेगा, कितना कन्वीनियंट रहेगा। और कुछ प्रोडक्ट्स हमने इस बेसिस पर डिसाइड किए हैं कि उसका डोजेज क्या है, जैसे अर्क है, हम लोग वो लगभग 10 ml हम लोग एक दिन में उसका हम लोग देते हैं, उनको बताते हैं कि हमको एक 5 ml का एक बार का डोज है, तो उस डोज के हिसाब से हमने डिसाइड किया कि हमारी कितनी ml की बॉटल होगी। तो इस बेस पे हमने प्रोडक्ट्स के साइज़ डिसाइड किया। ठीक है। तो इसमें मेरे मेरे क्या अचीवमेंट्स रहे या फिर मुझे क्या बात पकड़ में आई इस पूरे प्रोजेक्ट में, मैं वो आपको बताती हूँ। एक तो ये समझ में आया सबसे पहले कि एक ब्रांड बनाने के लिए उसके पीछे कितना सारा काम होता है और कितना एकदम छोटे छोटे काम होते हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट काम होते हैं, तो ये समझ में आया। दूसरा, नरेश चाचा जी और कृष्ण ताऊ जी के थ्रू कि मार्केट कैसे काम करता है अभी, क्योंकि अभी हमको ज़्यादातर आइडिया नहीं, हम जाते हैं शॉप पे सीधे चीज़ को ही उठा के ले आते हैं, और मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि साबुन बनाते कैसे, मतलब उस पर मैंने कभी सोचा ही नहीं है ना। तो काफ़ी सारी चीज़ें हर प्रोडक्ट के बारे में, पैकेजिंग के बारे में, काम पूरा कैसे होता है उसके बारे में मुझे पता चला, और कि ये सारे जितने भी छोटे छोटे काम हैं वो किस सीक्वेंस में किए जाते हैं और कैसे किए जाते हैं, इस पर काफ़ी ध्यान गया। और जैसे हम लोग की टीम का काम था पैकेजिंग मटेरियल सप्लाई करना और लोगों से बात करना, सप्लायर से बात करना, तो स्टार्टिंग में तो मैं काफ़ी अनप्रोफेशनल वे में बात करती थी, तो उससे कुछ मतलब सामने वाले के लिए भी कोई उतना सीरियस नहीं ले पाते थे वो मुझे, कि इन लोगों को सीरियसली कोई इंटरेस्ट भी है हमारे पैकेजिंग मटेरियल में या फिर। तो धीरे धीरे ये भी समझ में आया कि कैसे बात करनी है, क्या टेक्निक्स होती है, या फिर कैसे मुझे स्ट्रेटली मैं बात रख पाऊँ अपनी, तो ये भी हुआ। एक ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना आया, मतलब आई एम नॉट सेइंग कि अभी पूरा आ गया है, लेकिन काफ़ी हद तक आ गया कि ये मेरा काम है, मैं इसको कैसे पूरा करूँ, किसके साथ कर रही हूँ मैं, कैसे होगा, एक ये रहा। और टीम में काम करने की इम्पॉर्टेंस समझ में आई, क्योंकि कई बार होता है कि मेरे को ये काम नहीं समझ में आ रहा है फिर क्या कैसे करना है, तो शिखर भी हेल्प करनी, प्रिया हेल्प करनी, तो ऐसे टीम की इम्पॉर्टेंस समझ में आई। बाकी हाँ, मोटा मोटा मुझे समझ में आया कि एक तो ये था कि एक संस्थान में जितने भी प्रोडक्ट्स बन रहे हैं बहुत पहले से, उसको हम लोग कैसे एक नए लेवल पर, एक अलग लेवल पर हम लोग पहुँचा पाए, मार्केट पर हम लोग जो हमारे उसके पीछे जो मोटिव है वो हम लोग कैसे प्रोडक्ट्स के थ्रू रख पाए मार्केट में, और दूसरा मेरा भी कुछ एजेंडा था कि और समझना मार्केट में, तो हाँ मोटा मोटा यही था। तो आगे आपको शिखर भैया बताएंगे। हेलो हेलो, आवाज़ आ रही है क्या? हेलो हेलो, हाँ जैसा श्रुति और प्रियल ने बताया कि दीज वर आर टू इनिशियल स्टेप्स ये काम चालू करने की, प्रोक्योरमेंट चालू करने की, तो मैं शॉक करता हूँ कि हालांकि हम सबको ज़रूरत एक साथ ही फील हुई, हमको फील हो ही रही थी, बट एक अच्छा इंस्टेंस है मेरे पास ऐसा। एक्चुअली हम लोग हर संडे को जैविक सेतु करके एक जगह है जहाँ पे सब लोग ऑर्गेनिक सामान लेके आते हैं और काफ़ी फैंसी होता है वो, और सब अपने सामान वहाँ पे शेल्फ्स पे रखते भी हैं और लोग आते आते खरीद सकते हैं, देख सकते हैं। सो आई एंड पलकी वर देयर फॉर समथिंग, मुझे कुछ डिलीवर करने जाना था वहाँ पे, तो देवर एन नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स सब वहाँ पे रखे होते हैं एकदम सुंदर तरीके से। सो I took out my phone and started recording की वाह यार एकदम अप्रिशिएबल पैकेजिंग है सबकी, और ये तो मैं खाई लूँगा, मुझे अच्छा नहीं लगता उसके बाद भी। तो आई वॉज गोइंग लाइक दिस और एक प्रोडक्ट सामने आया और मैं हंस दिया उस पर कि यार ये क्या है, कौन देखते हैं, तो उस पर देखा था महाराज चितने तो हमको फिर मुझे रियलाइज हुआ कि वहाँ पे अर्क बहुत सारे रखे हुए थे जिसकी प्योरिटी पे हम लोग क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं, वो ऑफकोर्स वो प्योर होंगे ही, सही होते ही हैं, लोग इच्छा है भी, बट मुझे ऐसा लगा कि मेरे जो संबंधी यहाँ पे और जो हम लोग इस लक्ष्य में लगे हुए हैं वो सब जो काम कर रहे हैं और वो मन की प्योरिटी के साथ और सामान की प्योरिटी के साथ काम कर रहे हैं, तो एक ये चीज़ ऐसी नहीं होनी चाहिए जिसके कारण हमारा जो वैल्यू हमको प्रोडक्ट्स को मिलना चाहिए वो हमको मिल पाए, नहीं मिल पाए। तो बेसिकली उसके लिए हमने सबने मिल के काम चालू किया। तो जैसा दोनों ने बताया इनके काम ये थे, और बेसिकली मेरा काम ज़्यादा डीलर्स से डील करने का रहा, जो कि काफ़ी ज़्यादा नए एक्सपीरियंस के साथ मुझे मिला, और काफ़ी मैं उसमें ऊपर नीचे भी हुआ काम करते हुए, क्योंकि आई वॉज एवरी टाइम शॉक्ड कि भाई ये ऐसा क्यों कर रहा है, इसने ऐसा क्यों बोल दिया, फिर ऐसा क्यों दिया, क्योंकि मैंने हम लोग जिस एनवायरनमेंट में रहे स्टार्टिंग से वो काफ़ी सेफ एंड साउंड है, सबको इस विद्या के बारे में पता है और सब उसी लेवल से चालू करते हैं काम बातचीत ही उसी लेवल से करते हैं कि भाई इंसान है उसको लेवल पे मांग के बातचीत चालू करते हैं। तो मार्केट में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ये मुझे धीरे धीरे समझ में आ रहा, काफ़ी दुखी हो गया मैं इससे, क्योंकि उनसे बात करने जाओ तो आप इंसान नहीं हो, आप उनका ऑर्डर हो, कितना बड़ा ऑर्डर हो या कितना छोटा ऑर्डर हो उसके हिसाब से वो आपको ट्रीट करते हैं। तो जहाँ हमारा ऑर्डर एकदम बड़ा था, हमको भी लगा रहा है क्या बात है, बहुत अच्छे से पानी वानी पिला रहे हैं और बहुत अच्छे से बातचीत कर रहे हैं, पर जहाँ ऑर्डर कम था वहाँ लगा कि भाई ये तो ढंग से बात भी नहीं कर रहा है हमसे। तो काफ़ी सारे ऊपर नीचे हुए, मैंने भी कुछ तौर तरीके निकाल लिए कि उनसे बात कैसे करना है। पहले उनको बताओ कि हम लोग लिप बाम बना रहे हैं, उसके लिए पैकेजिंग चाहिए, तो वो बोलते हैं कि क्या क्वांटिटी है। सेकंड क्वेश्चन का वही रहता है, हम बोलते हैं कि इतनी होगा, इतना नहीं हो पाएगा। तो उसके बाद मैंने क्या किया कि हम लोग, मैंने बात करी कॉन्सेप्ट पे कि हम लोग करना क्या चाह रहे हैं। तो उसके बाद लोग ने बढ़िया दर्शक सुनते थे, हमारी भी प्रैक्टिस बोलने की हो जाती थी। और उसके बाद वो अपना जो डिजायरेबल या फिर उससे थोड़ा ज़्यादा क्वांटिटी है वो उस पर एग्री कर लेते थे, और ऐसे ऐसा हमारा काम चला। तो मुझे कि जब हम लोग ये जो हमारा दर्शन है उसको सामने रखते हैं, जो काम हम लोग कर रहे हैं उसके पीछे की आशा जो हम लोग उसमें रख रहे हैं वो एक इंसान से कन्वे होती है, तो वो किसी प्रॉफिट से और वो मार्केट से ऊपर उठ के वो बात करता है इंसान, तो वैसा लगता है कि चलो ठीक है वहाँ हमारी में बात हुई। जब भी मैंने ऐसा करके देखा वो मुझे सेटिस्फैक्शन फील हुआ कि चलो ठीक है, कि अगर हम मैं जिस व्यवस्था में लगा हूँ वो व्यवस्था पूरी है, नहीं तो क्या पता आगे कुछ सालों में अगर मैं नहीं लगाता तो मैं उसी साइड रहता। तो आई कैन टोटली अंडरस्टैंड कि वो पूरे मानव जाति का जो भी इतिहास रहा है उसके ऊपर से वो वहाँ तक पहुँची है, और जहाँ पर अपन लोग काम करें वो सही है, क्योंकि उससे हम दोनों को ही ठीक लगता है। ये एक मेरा मूल्यांकन था, और काफ़ी मुझे मज़े भी आए क्योंकि हमको एकदम स्मॉल छोटी दुकान से लेके बड़े बड़े सप्लायर से भी हमने बात करी, तो उनसे बात करने का बहुत ड्रास्टिक डिफरेंस था। ठीक है, उनका प्रोसेस काफ़ी ड्रास्टिक था। सो एक जगह मैं लिख रहा हूँ ईमेल की दिस सम्यक पटेल समृद्धि इंदौर एंड एंटर, वाह हमने ऑर्डर प्लेस कर दिया है। और दूसरे मैं कह रहा भैया क्या कर रहे हो, बोलते हैं हाँ भैया बस दो मिनट, फिर मैं आधे घंटे बोला भैया क्या हुआ, तो बोलते कि नहीं नहीं बस हो ही गया आपके काम कर रहा हूँ। तो कम से कम 3 से 4 दिन रुक गया। बेसिकली मैं मेन चीज़ ऐसी क्या मुझे ये समझ में आया कि उसको आप पकड़े रहो, जाने मत दो, मतलब अगर वो आपको लग रहा है कि नहीं यार बुरा लगेगा आप दिन में 4 बार कॉल करो तो बोलो उसको करो, जब आपका काम हो पाएगा उससे। तो बेसिकली मैं काफ़ी ज़्यादा सीख पाया कि अभी मार्केट के साथ काम कर रहे हैं और कैसे वो पूरा सिस्टम अभी नहीं है जिस पर सब इंसान ढंग से रह सकते हैं, वो मुझे काफ़ी पहले से पता था, बट इसको मैं एक्सपीरियंस कर पाया। तो ये तो मुझे जहाँ तक समझ में आया उसकी बात है। बाकी पैकेजिंग को लेके मेन जो हमारा फ्रेम था वो ये था कि भाई हम लोग जो पैकेजिंग करना चाह रहे हैं वो मिनिमलिस्टिक करना चाह रहे हैं, ये हमारी चॉइस भी थी और हमारी मोटिवेशन भी थी, क्योंकि हम लोग जितना मिनिमम पैसा लगा सकते थे उतना पैसे में, और जितना हमारा आइडिया लगा सकते उतने में हम लोगों ने जितना बेस्ट कर पाए उतना है। हालांकि मैं ये करने के बाद नहीं बोल सकता हूँ कि मैं बेस्ट ये निकला है हमारा, मुझे लगता है करते समय समझ में आ गया कि दिस इज नॉट आर बेस्ट, उससे भी ज़्यादा अच्छा हो सकता है। हालांकि कहीं पैसों की कमी ऐसा कुछ पड़ी नहीं, हमारे क्वांटिटीज प्रोडक्ट की कम थी, हमारा प्रोडक्ट नहीं, बट हमने जितना भी उसको हमारे पैकेजिंग इफेक्ट हमारे प्रोडक्ट को ना करे उसका हमारा मेन ध्यान था कि प्लास्टिक उसमें नहीं जाए, क्योंकि प्लास्टिक एक समय के बाद डिसॉल्व होता है, एक समय के बाद वो अपने जो प्रोडक्ट से उसके अंदर मिलना चालू हो जाता है। तो इसमें से कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे जो कि काफ़ी काम करते हैं इंसानों पे और मुझे पता है उसमें काफ़ी असर होता है, क्योंकि हमारे पैकेजिंग ठीक नहीं है उसका इतना रिजल्ट नहीं मिल पाता है। जैसे कि हमारा सारे अर्क थे वो पहले प्लास्टिक के बॉटल में जाते थे, गांव अर्क था वो प्लास्टिक के बॉटल में जाता था, और हमारा घी था ये सब, तो बेसिकली हम लोग कांच पर शिफ्ट किया क्योंकि कांच डिसॉल्व नहीं होता है किसी भी, तो और काफ़ी एलिगेंट भी लगता है और थोड़ा उससे रिच फील भी आता है। बेसिकली हम लोग टारगेट जो करना चाह रहे थे हमारे पैकेजिंग से वो था जो हमारी ऑडियंस थी वो मिडिल और मिडिल से ऊपर ऑडियंस हमारे टारगेट थी, क्योंकि अभी उन लोगों में ही ऐसा फैल पाया कि भाई ये सब चीज़ें यूज़ करना ठीक है, इसलिए हमारा टारगेट ऑडियंस अभी वही था। तो हमने उसको ग्लास पैकेजिंग में किया है और मुझे लगता है कि जितना बेसिक अच्छा पैकेजिंग हो सकता था उतना हमने उसको प्रोवाइड करने की कोशिश करी है। बाकी दैट इज़ इट, और जहाँ तक मुझे मेरे कंक्लूशंस के बारे में इस प्रोजेक्ट के बारे में, तो मुझे एक चीज़ समझ में आई कि जब तक आप किसी के प्रॉक्सिमिटी में नहीं आते, जब तक आप नहीं डिसाइड कर सकते कि आपसे कोई दिक्कत है कि नहीं है, आपको उससे कोई प्रॉब्लम है कि नहीं है, तो निश्चित दूरी में जब हम लोग सब आए आपस में, तब हमको समझ में आया कि हम लोग को हमारे पे काम करने की कितनी ज़रूरत है या फिर कोऑर्डिनेशन पे काम करने की कितनी ज़रूरत है। और हम लोग जहाँ बात कर रहे हैं कि मानव मानव के साथ कैसे जी सकता है, और ये समाधान के उसमें हो गया, और जो स्किल्स के पोर्शन में भी जो साथ में काम करने का जो बात है, जो अंडरस्टैंडिंग है, वो भी हमें नहीं थी क्योंकि हमने अभी तक करा नहीं था। कुछ लोगों के साथ में गौशाला में कर पाया, बट ये नए लोग थे काफ़ी, उसमें नया एक्सपीरियंस था। तो स्किल्स रूप में भी काम करना और कंपैटिबिलिटी और अंडरस्टैंडिंग मिलते काफ़ी हमारी इस प्रोजेक्ट से बड़ी है, और मिलता है कि काफ़ी मुझे हेल्प किया ये एग्जिस्टिंग सिस्टम को समझने में, और जो सिस्टम हम लोग इसको बढ़ा रहे हैं उसकी आवश्यकता क्यों ये समझने में। तो आई थिंक दैट इज इट। आई थिंक लेफ्ट टू सर, दैट इज इट। थैंक यू। हाँ, इसको पकड़ के रखना पड़ेगा। हेलो हेलो, हम लोग डिज़ाइन टीम है। सो बेसिकली आवर जॉब वाज टू इमेजिन एंड देन एग्जीक्यूट। ओके, तो इमेजिनेशन तो हम अच्छे से कर लेते हैं, फिर एग्जीक्यूशन में बहुत सारी चीज़ें आने लगती हैं, जैसे कि कंप्लायंसेस। Compliances are not meant to be beautiful. They are meant to be. चलो मैं ऐसे बोलूँ, ठीक है? हेलो हेलो। मैं लगा देती हूँ। आप बोलो, मैं लगा दूँगा। इसके छोटे उठाओ। Okay, thank you. Yeah. So I was talking about compliances. They are definitely not beautiful. They are usually meant to be ugly and important. सो वी हैड टू मेक श्योर कि ये सारी चीज़ें ना, अभी आप सिर्फ प्रोडक्ट नेम नहीं रख सकते सामने, आपको लोगो तो चाहिए चाहिए, उसके साथ में ब्रांड अलग से दिखना चाहिए। चमकती नहीं हमारी ब्रांड एक्चुअली, बहुत दिक्कत है। लेट मी एक्सप्लेन प्लीज। ओके, या हियर आई एम, हियर आई एम। ओके ओके, डिड यू फॉरगेट अबाउट एंट्री? तो ऐसा है कि हम लोग चाहते थे कि जितना सिंपल और जितना मैंने आपको बताया क्लीन दिखे, दिख सकता है उतना दिखे। अभी इसके अंदर फॉर नाउ अगर आपको सत दिख नहीं रहा है, थोड़ा पास से देखेंगे दिख जाएगा। अभी जो क्वालिटी है प्रिंट की, इंदौर की है, इट इज़ नॉट अ गुड क्वालिटी प्रिंट, और इसके अंदर काफ़ी सारे चेंजेस। दिस इज लाइक द सैम्पल, अभी ये फाइनल पैकेजिंग नहीं आया, मतलब फाइनल प्रिंट नहीं आया हमारे पास। तो फाइनल प्रिंट में यू विल डेफिनेटली बी एबल टू सी सत वेरी डिस्टिंक्टली। ये थोड़ा सा लो क्वालिटी है बिकॉज ये इंदौर में प्रिंट करें। नहीं मामा जी, ये सारा ब्राइट हो जाएगा, वो उस हिसाब से बनाए ना, कौन सी प्रिंटिंग, ऑफसेट प्रिंटिंग, ऑफसेट प्रिंटिंग के हिसाब से बनाए, तो यहाँ पे वो ठीक से उसको प्रिंट नहीं कर पाते ना, कलर्स उसमें ज़्यादा ठीक से आ पाते हैं। तो आई थिंक एक आध हफ्ते के अंदर ही आप लोग उसको स्टोर के अंदर बहुत ज़्यादा क्लियरली देख पाओगे। अनदर थिंग कि इसके अंदर जो भी कलर्स है, वी वॉन्टेड टू एड अ स्प्लैश ऑफ कलर थोड़ा फ्रेशनेस के लिए, एंड वी पेंटेड इट ऑल एंड देन स्कैंड इट, देन मेड इट अ वेक्टर, एडिटेड इट, उसके बाद फिर उसके ऊपर लगाया। इट वॉज अ लॉन्ग प्रोसेस, टीडियस टीडियस वन, मेड मी रिग्रेट होल्डिंग अ लाइक, मेड मी रिग्रेट द इंटायर थिंग कि अरे मैंने पेंट करना चालू क्यों किया। बट आई फील लाइक जो उसका पर्पज था, जो कि फ्रेशनेस ऐड करना था, वो कर पाए हम लोग। तो सारा सारा कंप्लायंसेज और ऊपर से स्टोरी, अभी हम लोग तीनों जो ग्रुप से साथ में मिलके काम करें, तो उसके अंदर भी हमारा टसल पूरे समय राइटिंग टीम के साथ चलता रहता था। हम इनके शब्द कम कराते थे, ये बढ़ाते थे, ये हम और कम कराते थे, ये और बढ़ाते थे। तो वी हैड टू फाइंड दैट बैलेंस, फाइनली वी वर काइंड ऑफ एबल टू फाइंड द बैलेंस। तो ये सारा काम हम लोगों ने इसके अंदर करा। अभी पलक यू वांट टू से समथिंग? या तो इस टीम में मैं डिजाइनिंग के उसमें थी, डिजाइनिंग में भी स्क्रीन के पीछे जो काम हो रहा है, स्क्रीन के सामने बैठ के जो काम करने वाला था वो था मेरा काम। और मैं बहुत जेन्युइनली एक ऐसा इंसान हूँ जो कभी भी ये नहीं सोचता था कि कंप्यूटर पे VLC और पेंट के अलावा मुझे कुछ चलाना पड़ेगा। तो वो मुझे बहुत अच्छे से चलाना आता, इसके अलावा मुझे कुछ नहीं आता, तो मेरे लिए काफ़ी बड़ा चैलेंज था। लकीली तब श्रेया दीदी यहीं थी, तो उनको फोटोशॉप चलाना आता था। हम लोगों ने जैसे ही ये बात करी कि हमको ये ब्रांड बनाना है और लेबल कैसा दिखेगा, हमारे दिमाग में आइडिया आया। तब से लेके अभी तक मुझे लगता है कि मैंने बहुत सारी चीज़ें नहीं सीखी। और फोटोशॉप एक बहुत ही क्या बोलेंगे प्रोफेशनल सॉफ्टवेयर है, तो उसको हम लोगों ने चलाना सीखा। और ट्रेजेडी ये हुई कि उस एक महीना हम लोगों ने उसके ऊपर बनाए सारे लेबल्स, बड़ी मुश्किल से यूट्यूब से देख देख के धीरे धीरे कुछ कुछ करके बनाया। और जब उसको प्रिंट करवाने दिया तो उन्हें बोला कि ये तो फॉर्मेट में चलेगा नहीं, तो आप इसको अडोबी की इलस्ट्रेटर पर बना के लाओ। तो वो एक बहुत हमें झटका लगा कि कहीं जाके बनवा के ले आते हैं, हम तो बड़े वापस से कैसे करेंगे इतना सारा। बट मुझे ऐसा लगा कि उस बीच में वो एक महीने में मुझ में इतना कॉन्फिडेंस आया कि कोई नई चीज़ में मैं आसानी से सीख सकती हूँ। और उसको लेकर नॉलेज भी बहुत है सब जगह, लोग सिखाने वाले भी बहुत है घर में, पता चलता है। तो शायद ही कब से आ रही हैं, बट हमको उसी टाइम उस चीज़ के लिए काम आई थी। तो वैसे कितने सारे लोगों को सब आता है। तो फिर हम लोगों ने इलस्ट्रेटर पे बनाना शुरू किया और मेरे ख्याल से एक हफ्ते में वही सारे लेबल वापस से बन गए थे। तो और ये प्रोफेशनल सॉफ्टवेयर्स थे जो कि लोग कई सालों में चलाना सीखते हैं और फिर उस पर कई साल बैठ के वो ये सब बनाते हैं। तो एक चीज़ ही समझ में आई। दूसरा चीज़ समझ में आई कि सीखने वाला भाग नहीं था। दूसरा चीज़ मुझे मेरे लिए पर्सनल ऐसा लगा कि अभी तक किसी के साथ भी मुझे इतनी क्लोज प्रॉक्सिमिटी में काम करते रहना का कोई कंपल्शन नहीं था। तो जहाँ पर भी अनुकूलता, मतलब अनुकूलता खत्म होती थी वहाँ से मैं सटक लेती हूँ, है ना। तो मेरी टीम के साथ और सभी लोगों के साथ वहाँ पर बैठ के लगे रहने से मुझे एक चीज़ दिखाई दी कि कितनी ज़्यादा मुझे ज़रूरत है निर्विरोध होने की। और ये एक ही दो महीने में मुझे इस चीज़ पर बहुत ध्यान गया और मेरी काफ़ी एनर्जी अब दिन भर उसी चीज़ को सोचने में लग रही है। तो मेरे लिए ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि रही। और दूसरी अच्छी उपलब्धि ये रही कि अब हमारे ग्रुप के बीच में उस बारे में बात होने लगी कि हम लोग अभी तक भाग ही रहे हैं और जो भी हमें लगता है कि हमारा बॉन्ड बहुत क्लोज है वो सिर्फ अनुकूलता के आधार पर ही है और अभी भी सॉलिड आंसर हमारे पास नहीं है कि उससे कैसे बाहर निकलेंगे, बट एटलीस्ट अब हम उस जगह पर कि हमारी उस बारे में बात हो रही है। तीसरी चीज़ अच्छी हुई कि हमारे जो मेंटर्स हैं उनके प्रति हमें स्वीकृति काफ़ी बढ़ी, क्योंकि कई बार हमें वो बात समझ में नहीं आ रही होती थी जो वो लोग बोलते थे और हम लोग उसके काफ़ी कॉन्ट्रडिक्टरी बात रखते थे। तो उनके प्रति स्वीकृति मेरी काफ़ी बढ़ी, मुझे एक चीज़ अच्छा लगा। हाँ, एक और अच्छी चीज़ रही कि तीन सॉफ्टवेयर हम लोगों ने इस बीच में चलाना सीख लिए, अडोबी का इलस्ट्रेटर, फोटोशॉप और लाइटरूम। तो जो भी अभी आपको दिख रहा है वो उसमें वेक्टर क्या है और काफ़ी सारी चीज़ें हम लोगों ने सब चलाना सीखी और उसको कन्वर्ट करना सीखा, कैसे वो एक इमेज को हम लोग अच्छी क्वालिटी में ला सकते हैं वगैरह वगैरह। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग रहा और मैं लिटरली कभी उससे बोर नहीं हुई, तो आई वुड ऑलवेज इंजॉय जाके एक स्क्रीन के सामने बैठना और मुझे कुछ उसने करना है। मुझे बड़ा AM आई वुड वेक अप लाइक इज ऑन द कंप्यूटर, देन आई वुड स्लीप स्टिल ऑन द कंप्यूटर। सो इट वाज फन फॉर मी, मतलब मुझे काफ़ी मज़ा आया। और जब कुछ नहीं बन रहा था तो सब लोग बोलते थे कि अभी थोड़ा शांत रहो, पलक है कंप्यूटर पे, शी इज इन फ्रंट ऑफ द स्क्रीन, तो सब लोग चुप रह गए थे, ऐसा ही होता था। तो अच्छा रहा। और मैं नहीं बोलूंगी कि जैसे नैंदी मेरी टीम थी तो उनके साथ मैं निर्विरोध हो पाई, ऐसा तो नहीं बोल सकते, बट इतनी आवश्यकता दिखी कि ये काम बचा है हमारा। और मेरे हिसाब से हमारी गाड़ी कहाँ अटकी थी वो मुझे ये जगह दिखती है, ये ठीक हो जाए तो गाड़ी आगे बढ़ जाएगी। तो बस यही उपलब्धि रही मेरी। एग्जैक्टली, जैसे कि मैंने देखा कि पूरे प्रोजेक्ट में सब लोग की कुछ कुछ प्रायोरिटी रहती थी, मेरी प्रायोरिटी ये रहती थी कि दिखेगा कैसा, है ना। तो मैंने देखा काफ़ी OCD, काफ़ी ऑब्सेसिव कंपल्सिव हो गया था मेरा मामला, एंड आई सॉ कि मेरे लिए संबंध वॉज नॉट द प्रायोरिटी, ऑल्दो संबंध वो शुड हैव बीन द प्रायोरिटी, तो भी मेरे लिए नहीं था। इनफैक्ट टू बी ऑनेस्ट, इसके पहले मुझे कभी जिंदगी में नहीं लगा कि समवन शुड बी द प्रायोरिटी कहीं पे भी, मतलब अनलेस लाइक एक्सट्रीम फैमिली, क्लोज फैमिली की अगर हम बात करें उसके अलावा। और मुझे ये बात सुनने में बहुत बार आती थी प्रोजेक्ट में, मामा जी, किशन मामा जी कितनी बार बोलते थे कि भाई हमारा काम ये है, और मैं सुन लेती थी, मैं बोलती थी वो सब ठीक है, ये बताओ ये फसाई को हम कलर में करें कि काला रहने दे, मुझे लगता है कि काला रहने देना चाहिए। तो मैंने उसके ऊपर ध्यान नहीं दिया बहुत समय। फिर एक बार बीच में जब प्रियल को जो चीज़ हिलाई वो मुझको भी बहुत हिला दी, आई वॉज वेरी अनहैप्पी। जब कुछ दूसरी रेंज की बात हुई जो हमारे लाइक सामने हुई नहीं थी, फिर सामने से आके कि आप तो बस ये डिज़ाइन कर दो, मैं बस डिज़ाइन कर दूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आया है, और काफ़ी सारा विरोध मेरा बढ़ गया उस समय। तो मैंने सारी होप छोड़ दी कि अब ये लोग जो बोल देंगे मैं कर दूँगी, मतलब सुपर विरोध में मैं आ चुकी थी उस समय, टोटली अनहैप्पी। फिर मुझे धीरे धीरे समझ में आया कि एक्चुअली प्रॉब्लम ये है ही नहीं, प्रॉब्लम ये है कि मुझे लोग ही पसंद नहीं आ रहे हैं उस समय, मेरा प्रायोरिटी। और ये हर जगह रिफ्लेक्ट हो रहा है, जैसे कि डांस क्लास में या कहीं भी, बेसिकली एनीवेयर। तो मैं देख रही हूँ कि कहीं भी प्रोजेक्ट मेरा प्रायोरिटी बन जाता है, काम मेरा प्रायोरिटी बन जाता है, आदमी नहीं बन पाता है, और वो काम करने के लिए हम है ही नहीं। बहुत बेटर डांसर्स बाहर हैं, बहुत बेटर पैकेजिंग बाहर है, तो उसका पॉइंट कुछ ज़्यादा बचा नहीं रह जाएगा, हम लोग उसी रेस में वापस से इन्वॉल्व हो जाएंगे। तो मेरा ध्यान गया बेसिकली पहली बार कि ये चीज़ पे मुझे काम करने की ज़रूरत है, और यही इम्पॉर्टेंट है कि कैसे हम लोग का आपस में एक जोड़ बन पाए। हम लोग ग्रुप ग्रुप बोलते हैं, ये डिज़ाइन ग्रुप है, वो ग्रुप है, बट एक्चुअली ग्रुप है भी कि नहीं है, कोई संबंध एक्चुअली है भी कि नहीं है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट बात मुझे समझ में आई कि उसको इस्टेब्लिश करना ज़रूरी है। जैसे कि अभी भी बहुत सारी चीज़ें होती है जो हम लोग सारा दिन साथ में खाते बैठे उठते हैं, कोई भी चीज़ हम लोग अलग अलग नहीं कर रहे हैं, उसके बाद भी हम लोग एक दूसरे के लिए, एक दूसरे के साथ में ट्रांसपेरेंसी नहीं बना पा रहे हैं। तो अगर हम एक दूसरे के साथ में नहीं बनाएंगे तो दूसरी जगह तो बनाना इज़ इम्पॉसिबल। तो इसीलिए हम लोगों ने इसके बारे में बात भी करी, एंड आई थिंक दैट इज़ गोइंग टू बी काइंड ऑफ माई फोकल पॉइंट नाउ। ये इसके एंड में आते आते हुआ, सो आई एम ग्लैड कि ऐसा हुआ, क्योंकि आई फील लाइक एक और चीज़ हुई कि पहली बार हम लोगों ने कुछ सॉलिड काइंड ऑफ थोड़ा तो अचीव किया, जिसकी वजह से मुझे से लगा कि हाँ यही ज़िंदगी का मुद्दा नहीं है, ये तो हो गया ना। तो दैट इज़ अनदर थिंग दैट हेल्प मी। अनदर थिंग इज और क्या लगे, हाँ दैट्स अबाउट इट। डिज़ाइन के बारे में आपको कोई भी सवाल हो तो आप प्लीज़ हमसे पूछ सकते हैं, जैसे कि सब क्यों नहीं दिख रहा है, तो दिख जाएगा आई होप अगले हफ्ते तक जब बाहर से प्रिंट होके आ जाएगा, ठीक है। दूसरा ये भी है उसमें कि ये पहला ड्राफ्ट था इसकी, उसमें बहुत सारी मिस्टेक्स हैं, तो हम लोगों ने उनको ठीक करके, बहुत सारी मिस्टेक्स हैं, तो हम चाहते हैं कि आप इसको उठाओ ना। हाँ ठीक है, सबको एक्चुअली हम लोगों ने थोड़ा थोड़ा चेंज करके बुलाया, लेबल के साइज को भी चेंज किया है। तो आप लोग इसको उठाइएगा मत, आप लोग इसको बस देख लीजिएगा, जो कुछ पढ़ने के लिए सुनने के लिए है तो उसमें से कुछ मेन जो चीजें हैं वो आपको राइटिंग टीम ऐसे ही सुना देगी, ठीक है। थैंक यू। आ रही आवाज? ओके। हाँ, सो वी आर फ्रॉम द थर्ड ग्रुप, कंटेंट राइटिंग ग्रुप। बिफोर आई स्टार्ट विद द इनसाइड्स ऑफ द ग्रुप, आई वुड लाइक टू से कि काफ़ी लोग हमको अप्रोच करे इन दीज थ्री मंथ्स जब ये प्रोजेक्ट चला, कि अच्छा आपका चिपकी प्रोजेक्ट चल रहा था ना, चल रहा है अभी भी चल रहा है। तो तब बहुत आंसर नहीं दे पाई मैं कि क्यों अभी भी चल रहा है, बट आई थिंक इट इज़ बिकॉज इट वॉज नॉट जस्ट ब्रांडिंग जो हम कर रहे थे, उसके साथ साथ बहुत कुछ हुआ हमारे ग्रुप में एंड एज पीपल, तो इसलिए वो एक पूरा प्रोसेस था। डेफिनेटली वो और एफिशिएंटली और कम टाइम में हो ही सकता था, होना चाहिए, बट सिंस हमारा पहला प्रोजेक्ट है जो हम साथ में कर रहे हैं, तो उस हिसाब से आई थिंक वी शुड बी कट सम स्लैक. एनीवे, सो टॉकिंग अबाउट कंटेंट, इनिशियली किशन चाचा जी सेड कि इस प्रोजेक्ट में वही काम करेगा हु हैज़ दैट फीलिंग कि ये प्रोजेक्ट मेरा बेबी है, लाइक दिस प्रोजेक्ट इज माई बेबी. एंड आई विल बी ऑनेस्ट, मुझे इनिशियली ऐसा नहीं लगता था बिल्कुल भी. इट वॉज जस्ट अनदर थिंग दैट वी वर डूइंग. बट ओवर द डेज दैट माइंड सेट चेंज ड्रास्टिकली. वो डेफिनेटली इट बिकेम मोर देन जस्ट माई बेबी बिकॉज इट शोड मी अ लॉट ऑफ थिंग्स जिस पर मेरा ध्यान नहीं जा रहा था पहले. फॉर एग्जाम्पल, इनिशियली मुझे ऐसा लग रहा था कि इस प्रोजेक्ट में जो भी सब काम कर रहे हैं सब लोग कुछ ना कुछ सीख रहे हैं, जैसे कि पलक फोटोशॉप सीख रही है, कंप्यूटर पे कुछ करना सीख रही है, नैन दीदी इज पेंटिंग, शिखर इज लर्निंग हाउ टू डील विद पीपल, श्रुति एंड प्रियल आर ऑल्सो लर्निंग दैट. बट फॉर अस, मुझे लगता था 3 साल लिटरेचर की डिग्री में लिख कर ही तो आई हूँ, यहाँ पर भी लिखना है मुझे, मेरी कोई ग्रोथ नहीं हो रही, ऐसा मुझे लग रहा था. बट आई कुडंट बी मोर रॉन्ग, क्योंकि टू बिगिन विद कंटेंट राइटिंग जैसा कि हमने इसमें करा है वो एक फ्रेम से बाहर निकल कर करने वाली बात, क्योंकि अभी तक तो मैं एक फ्रेम में रिस्ट्रिक्ट होकर लिख रही थी और मैं बहुत लंबी लंबी फेंक रही थी, 6 पेजेस ऐसे ही भरते थे एक आंसर के. बट यहाँ पे हमको बहुत कंसाइजली अपना आइडिया कन्वे करना होता है जो कि अपीलिंग भी हो और जो कि हर चीज़ बता भी सके. तो जैसे कि नैनी दी ने बोला है कि हमको, हमारा हमेशा घर्षण रहता था कि नहीं तुम लोग अब कम करो, नहीं तो हमको इतनी स्पेस चाहिए ही चाहिए. तो दैट होल प्रोसेस वॉज अ लॉट ऑफ फन एज वेल एज अ गुड लर्निंग एक्सपीरियंस, क्योंकि जितना कॉन्फिडेंट मैं पहले थी इन रीडिंग आउट जो मैं लिखती थी उससे काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंट आई थिंक आई एम टूडे कि हमने ये लिखा है और उसकी क्वालिटी भी इम्प्रूव हुई सही है. तो कंटेंट राइटिंग में मोस्टली 2 एरियाज हैं. एक है थोड़ा क्रिएटिव पार्ट जिसमें हमको हमारे बारे में बताना है कि हम MCVK में क्या कर रहे हैं, और एक है जिसमें हमको स्कोप के, मतलब जो सॉरी प्रोडक्ट है और इसकी जो टेक्निकल एस्पेक्ट है कंप्लायंसेस के नाम से उसके बारे में बताना है. तो पहले तो मैंने एक प्रोडक्ट को सिर्फ MRP और एक्सपायरी डेट के लिए घुमा के देखा था, उसके अलावा तो कुछ पढ़ा ही नहीं था. इट वॉज ओनली वंस द प्रोजेक्ट स्टार्टेड कि हमने, मुझे पता चला कि प्रोसेस्ड बाय एंड मार्केटेड बाय अलग अलग होता है और दोनों लिखना ज़रूरी है. सो उसका टेक्निकल पार्ट भी पता चला और जो क्रिएटिव पार्ट है उसको में भी कितना ज़्यादा कंसाइजली हम कन्वे कर सकते हैं उस पर थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस हुई. तो जैसे अबाउट अस में, आई विल रीड इट आउट इन फ्रंट ऑफ यू, उसमें हमारा मेन आइडिया ये था कि हम हाउ, वाई और व्हाट को कन्वे कर पाए. तो अबाउट अस में हमको सबसे ज़्यादा टाइम लगा, मतलब 3 महीने पूरे हमने अबाउट अस में लगाए. एंड तो ये हमने ऐसा कुछ लिखा है, अ ग्रुप ऑफ फैमिलीज फ्रॉम अक्रॉस द ग्लोब लिविंग टुगेदर एज वन, इंडिविजुअल्स हु आर बाउंड नॉट बाय कास्ट, क्लास, रिलीजन और रीजन, बट वन कॉमन विजन, अ यूनिवर्सल ह्यूमन ऑर्डर फ्री फ्रॉम डिविजन्स, दिस इज बेसिकली अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था, प्रोडक्शन नॉट फॉर प्रॉफिट बट फॉर प्रॉस्पेरिटी, अ ह्यूमेन एजुकेशन इन टैंडम विद रियालिटी एंड अ मॉडल ऑफ लिविंग विच कॉम्प्लीमेंट्स इट. आई नो इट साउंड्स वेरी शॉर्ट बट ट्रस्ट मी, सबसे ज्यादा हमारा दिमाग इसी पे लगा है, सबसे ज्यादा किशन चाचा ने ऐसा तक परेशान होने इसी पे किया है. सेकेंडली, वेन वी वर राइटिंग अबाउट द प्रोडक्ट्स तो हमारा मेन फोकस ये था कि हमको ये कन्वे करना है कि वो कितने प्योरिटी से बन रहे हैं, जो प्रोडक्शन पूरा प्रोसेस है और जो इंग्रेडिएंट्स पड़े हैं वो कितना ज़्यादा प्योर तरीके से हो रहा है. ऑल्सो, हाँ, यू वॉन्ट मी टू रीड इट ऑल, हाँ, सो या तो प्रोडक्ट में ये मेन चीज़ हमको कन्वे करती है. एंड वी ऑल्सो हैड टू कीप इट इंटरेस्टिंग, तो अलग अलग प्रोडक्ट का अलग अलग तरीके से लिखना हुआ, जैसे कि सोप जो एक रेंज है हमारी उसमें वी वर वेरी क्लियर कि हम कोई टॉल क्लेम्स नहीं कर रहे हैं कि आपको ओवरनाइट गोरा कर देंगे और आप बहुत ही सुंदर दिखने लगोगे, ऐसा कुछ नहीं है. तो हमने जो लिखा है वो भी यही बता रहा है. वी स्टार्टेड विद टेलिंग कि ब्यूटी के जो अभी स्टैंडर्ड्स हैं और जो एक्चुअली होने चाहिए दे आर ड्रास्टिकली डिफरेंट. So what it says is beauty does not lie in the eyes of the beholder. A healthy body, resolved mind and life that spells peace and harmony together epitomize beauty. Presenting a range of natural cold processed bathing bars uniquely handcrafted to nurture aplomb and supple your skin. तो उसको उस लेवल पे रख पाना कि वो ब्यूटी स्टैंडर्ड ये नहीं है एंड द प्रोडक्ट दैट वी मेकिंग इज एब्सोल्युटली प्योर, बट वो आपकी स्किन को हेल्दी रखेगा, उसको नेचुरली निखारेगा, उसको कुछ भी नहीं करने वाला है. सो टू बी वेरी ट्रांसपेरेंट देयर, जैसे बेकरी हमारा जो यूनिट अभी शुरू हुई है तो उसके पीछे का आइडिया है कि सारे बच्चे मिलके काम करेंगे और जितने प्रोडक्ट्स हैं हम ज़्यादा से ज़्यादा अपने यहाँ ही ग्रो करेंगे और वो उनको इन्वेस्ट करेंगे. तो बेकरी का जो राइटअप है दैट इज़ वेरी प्लेफुल. डू यू वॉन्ट मी टू रीड इट आउट? ओके, आई विल टेक अ वेल फाइंडिंग इट. So this is a lovely day in MCVK. Riya, we actually have a Riya. Riya with her father carries whole wheat flour, trotting after him with tiny footsteps. She waves at Abhi Bhaiya, who has just walked out of the Gaushala holding a bucket full of milk. This is not it. yeah, I did change it. I'm so sorry, bear with me. I started to palak. My phone died. We do. Cookie pe hai na? Anyway, okay, so it was very playful. Let's settle with that. On a personal level, I would say this was all about the content and the technical part. हमको पता चला क्या क्या लिखना रहता है and creative part कैसे convey करना है. ऑन अ पर्सनल लेवल, जैसे कि मैंने बोला शुरू में मैं बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं थी और वहाँ पे फिर मेरा कंट्रीब्यूशन मॉडल चलता था कि मैंने कितना कंट्रीब्यूट करा, सामने वाले ने कितना कंट्रीब्यूट करा. तो उस वक्त विरोध आता था कि मैं कम ज़्यादा कर रही हूँ या सामने वाला कम ज़्यादा कर रहा है. और जितनी बार भी उस बारे में बात हुई हमेशा यही निकल के आया कि आपको एक सूत्र पकड़ना है, विच इज़ सहभागिता, सहकारिता एंड सहयोगिता. इफ़ यू आर सेटिस्फाइड इन योर सेल्फ कि आप जो कर रहे हो वो आप कुछ सोच के कर रहे हो और वो उसलिए यूज़ भी हो रहा है, तो आपको ये प्रॉब्लम नहीं रहेगी कि सामने वाला कितना कर रहा है कितना नहीं कर रहा. तो दैट वाज अ रियली नाइस थिंग. आई वुडंट से बहुत अच्छे से सेटल हो गया है बट डेफिनेटली उस एरिया में ध्यान गया है. एंड एज अ टीम देयर वुड बी डेज व्हेन आई वुड नॉट फील लाइक अ ग्रुप एट ऑल एंड देयर वर आल्सो डेज व्हेन आई वाज ऑल अप फॉर द ग्रुप. सो देयर वाज अ बैलेंस देयर आल्सो बट लाइक पलक सेड Not required that down. But like Palak said कि हमारा काफ़ी ध्यान गया इस बात पर कि अभी हमारी जो relationship है बहुत अनुकूलता पर आधारित है और उसके जो parameters हैं हमको change करने ही पड़ेंगे. It has to be on the basis of लक्ष्य का निर्धारण एंड उसकी तरफ बात करना एंड आपस में जो तालमेल है उसको बिठाना. ये बात बिठाने में भी किशन चाचा को आई थिंक एक डेढ़ महीना लगा. ही वुड कंटिन्यूसली टॉक अबाउट इट एंड वी वुड जस्ट लिसन टू इट एंड नॉट अलॉन्ग. बट लाइक आई सेड इट वॉज अ प्रोसेस एंड वो नेचुरली हम तक पहुंचा कि सही बात है गाड़ी इधर ही अटकी है, तालमेल ही नहीं हो रहा तो कैसे करेंगे. बिकॉज आई क्लियरली रिमेंबर जब तालमेल होता था आई वुड बी हैप्पी एंड आई वुड राइट समथिंग ईजिली. ऐसा आई वुडंट से वेरी गुड बट जिसके बारे में आई वुड फील कॉन्फिडेंट. एंड जब तालमेल नहीं होता था तो आई वुड जस्ट लाइक अरे यार 60 वर्ड्स लिखने हैं प्लीज आप कर दो आप कर दो. सो वो डिफरेंस बहुत क्लियरली फील होता था. एंड लास्टली आई थिंक लाइक एवरीबडी सेड किशन चाचा एंड नरेश चाचा एंड हिमांशु चाचा वर आर मेंटर्स एंड आई एब्सोल्युटली डू नॉट थिंक कि ये सब जिन चीज़ों पे हमारा ध्यान गया उनकी मशक्कत के बिना जा पाता, क्योंकि वो एंट्री पॉइंट उधर से ही था, भाषा रूप में उनसे हम तक पहुँचा और वो जितना पेशेंस लेकर हमारे साथ चल पाए इवन दो हमने बहुत डिले करा 1 month 2 month 3 month आर लॉन्च डेट केप्ट शिफ्टिंग, वील ट्राई कि वो आगे शिफ्ट नहीं हो. उससे मेरी स्पेशली काफ़ी स्वीकृति बन पाई. तो आई थिंक इट्स अ स्टार्ट ऑन इन एवरी अरिना, कंटेंट वाइज, स्किल वाइज, संबंध वाइज. इट वॉज अ वेरी एनरिचिंग एक्सपीरियंस एंड आई हैड अ लॉट ऑफ फन इन इट. आगे का प्लान यही है कि अभी ऑब्वियसली बहुत सारा कुछ करने को बाकी है, दिस वॉज जस्ट फेज वन. तो उसमें एफिशियंसी आ सकती है और वो लानी भी है और उसका रूट कॉज जो है वो भी समझ में आ रहा है तो उस पर सबसे ज्यादा ध्यान जाए ऐसा कोशिश रहेगी. थैंक यू. आई थिंक सावनी कवर्ड ऑलमोस्ट ऑल द, सावनी ने लगभग सब कुछ ही कवर कर दिया है और आई थिंक सब मेरे लिए एक स्किल वाइज एक कुछ उपलब्धियाँ रही हैं और कुछ अपने संबंध को लेकर उपलब्धियाँ रही हैं. तो आई थिंक आई स्टार्ट विथ स्किल्स क्योंकि वो छोटा है और हम वही आई थिंक मेरा भी सेम एक्सपीरियंस रहा है कि कभी भी किसी प्रोडक्ट को देखकर उसमें MRP और डेट ऑफ एक्सपायरी के अलावा मैंने कुछ कभी देखा नहीं. सबसे ज़्यादा अगर कुछ और देखा है तो वो एस्थेटिकली कितना अच्छा दिखता है वो देखा है. तो एक चीज़ बहुत क्लियरली मुझे दिखती है कि जब किसी चीज़ पर ध्यान जाता है तो आपको हर जगह वो चीज़ दिखती है. जैसे कि जब हम कंटेंट राइटिंग का काम शुरू किया था तो वी वुड लिटरली और विद कंप्लायंसेज और जो भी था तो हम हर एक प्रोडक्ट को उसी नज़रिए से देखते थे कि अच्छा इसमें क्या लिखा हुआ है, इसके कंप्लायंसेज क्या है, इसमें इंग्रेडिएंट्स क्या है, इसका MRP तो और किस तरह से लिखा हुआ है, ये क्यों नहीं मेंशन किया, ये क्यों मेंशन किया है. और तो जब किसी चीज़ पर ध्यान जाता है तो वो हर जगह आपको उस तरह की चीज़ें दिखती रहती हैं. और हाँ मतलब बिल्कुल वो मैग्नीफाई होकर आपको वैसा वो सब वो सारी चीज़ें दिखती हैं. तो बस ध्यान देने की बात है. अब बस एक चीज़ और जो वी वर वेरी क्लियर, हम जब अपना प्रोजेक्ट शुरू करे तो हम काफ़ी क्लियर थे कि हम कुछ भी उल्टा सीधा नहीं लिखेंगे, हम सब कुछ जैसा है वैसा ही प्रेजेंट करने की कोशिश करेंगे. क्योंकि आर्टसी लैंग्वेज में बहुत ज़्यादा लोग बढ़ा चढ़ा कर एग्जैजरेट करके भी चीज़ें लिखते हैं. हम लोगों ने वो काफ़ी स्किल मास्टर करी हुई है, पर जो जैसा है उसको उस तरह से प्रेजेंट कर पाना भी एक इट्स अ बिग डील. तो जैसे हम लोगों को करीब 3 महीने लग गए अपना अबाउट इस फिनिश करने के लिए. हम लोग मतलब आई वॉज वेरी सरप्राइज कि हम लोग इस संस्थान में रहते हैं, हमारा पूरा दिन यहाँ पे निकलता है, उसके बाद भी हम उतने क्लियरली पुट नहीं कर पा रहे हैं, हम बहुत अनसेटिस्फाइड तरीके से रख पा रहे हैं कि ये हम यहाँ क्या कर रहे हैं. तो उस बात को भी प्रेजेंट करना टेक्स अ लॉट ऑफ एफर्ट. तो दैट वाज फॉर स्किल का पार्ट. आई थिंक जब हम प्रोजेक्ट शुरू करे थे तो किशन चाचा नरेश चाचा ने मेंशन किया था कि जो प्रोजेक्ट है आपका बेबी होना चाहिए, अदरवाइज इससे कम में तो चलेगा नहीं. तो ऐसा लगता था हाँ ठीक है प्रोजेक्ट तय कर लेंगे. पर भाई ये कि कंट्रीब्यूट करने वाला मॉडल नहीं होना चाहिए. वो जब तक आप इन्वॉल्व नहीं होते एंड यू डू नॉट एक्सेप्ट कि आपका ये आपका काम है तो तब तक आपको वो सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती किसी भी काम को करने के लिए. और फिर जब आप एक्चुअली इन्वॉल्व होते हो और करने लगते हो तो उस तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटी की भी आती है कि जो मैं प्रेजेंट कर पाऊँ वो बहुत बढ़िया से बढ़िया तरीके से प्रेजेंट हो पाए. एक तो ऑल्सो हम लोग वी ट्राइड कि हम बिल्कुल ट्रूथफुली सब पुट करेंगे इन टर्म्स ऑफ कंप्लायंस, कंटेंट राइटअप, कंटेंट राइटिंग. उसमें हम कुछ भी छुपाने वाला काम नहीं रहेगा हमारा. हम जो जिस तरह से हम जितनी प्योरिटी से प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करें उतनी प्योरिटी से हम उसको उसके बारे में लिखें और उसके बारे में लोगों तक उस बात को पहुँचाएँ. उसके बाद मेरी सबसे बड़ी उपलब्धि रही कि मेरे रिलेशनशिप माई रिलेशनशिप विथ माई मेंटर्स. मुझे बहुत क्लियरली मतलब ऐसा ओवर द टाइम फील होता है कि उनसे बहुत दोस्ती बुरी ना. अब मुझे ऐसे लगता है कि उनसे बहुत क्लियरली मैं अपनी बात रख पाती हूँ. तो किशन चाचा, नरेश चाचा के साथ मेरा रिलेशनशिप बहुत ही अच्छा हुआ ओवर द टाइम, जो मुझे ऐसा लगता है कि मेरी उपलब्धि है. इन चीज़ों पर दूसरा सहयोग उनके लिए जो सहयोग मुझे ज़रूरी मतलब मुझे जो करना चाहिए था वो कभी कभी बहुत कभी कभी कम था, कभी कभी ज़्यादा था. तो वो ऊपर नीचे होता रहा. बट एट इवेंचुअली ओवर द टाइम करते करते ये रियलाइज़ हुआ कि किसी भी गोल को लेके उनका विजन और उनका जो सेंसिबिलिटी है वो मुझसे बहुत ज़्यादा है. मतलब और मेरी ये आई थिंक मेरी यही एफर्ट रहेगी कि मेरा जो विजन है अभी उनके विजन से फाइनली अलाइन हो पाए. तो और उससे वो एक्सेप्टेबिलिटी उनके लिए और बढ़ती गई. अभी भी मतलब आई एम स्टिल इन दैट प्रोसेस, वो पूरा नहीं हुआ है. पर अभी अगर मैं पिछले दिनों से देखूँ तो वो बढ़ा ही है और वो बढ़ता ही जाएगा. दूसरा, एक दूसरे के लिए जो संबंध में बात थी कि वी टेंड टू इग्नोर, हम एक दूसरे से अगर कोई दिक्कतें हैं तो उसको इग्नोर करते. मुझे ऐसा लगता था कि पर्सनल रिलेशनशिप्स कुछ भी हो काम हो जाना चाहिए ऐसे जब आई वुड व्हेन आई वुड स्टार्ट वर्किंग ऑन द प्रोजेक्ट. पर ऐसा होता नहीं है कि जब आपको किसी की तरफ विरोध रहता है तो काम करना थोड़ा मुश्किल तो हो जाता है, और ऑल्सो उस तरह का मज़ा नहीं आता जो आप आपको यूजुअली आता है। एक चीज़ ये रहा कि हम लोग फाइनली वी हम लोग इस स्टेज पर आ गए हैं कि हम ओपनली एक दूसरे से अपनी बात रख पाते हैं, पूरी तरह से तो नहीं कम से कम पर रख पा रहे हैं, या और ये रियलाइज़ हो रहा है कि हम इग्नोर बहुत ज़्यादा कर देते हैं, वी ट्राई टू स्वीप थिंग्स अंडर द रग, पर वो तो पाइलअप ही करना है अपने सारे जितने भी विरोध हैं उनको। तो संबंध, क्योंकि हम इतनी क्लोज प्रॉक्सिमिटी में काम कर रहे थे और इतने कंटिन्यूसली काम कर रहे थे, तो विरोध बहुत ज़्यादा आया ड्यूरिंग दीज प्रोसेस, तो उसको रिजॉल्व करना और एक प्रॉपर तरीके से रिजॉल्व करना, यू नो, विद सम समाधान इन हैंड, वो उस पर थोड़ा ध्यान गया। दैट्स इट, दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। शिखर वुड कंक्लूड। हेलो। हाँ, मैंने पूछा था कि कुछ बाकी है क्या, दैट इज़ इट। मैं एक बहुत मेजर चीज़ बताना भूल गया आप लोगों को कि इंदौर में इसका स्प्रेड होने का तरीका क्या है। मुझे बैठने के तुरंत एक सेकंड में याद आया। बेसिकली हमने एक वैन डिसाइड करी है, एक वैन हमने डिसाइड करी है, डिज़ाइन करी है, और वो फोटोज़ आपको दिखाने के थे बट अनफॉर्चुनेटली प्रोजेक्टर ख़राब हो गया। तो एक क्या नहीं बोल रहा, वीजीए प्लग नहीं बोल रहे हाँ ठीक है, तो प्रोजेक्टर ख़राब नहीं हुआ है, कुछ प्लग नहीं मिल रहा है। तो उसको डिज़ाइन करते समय में और उसके स्टिकर डिज़ाइन करते हुए समय में मुझे एक चीज़ ये काफ़ी अच्छे समझ में आई कि किसी भी काम की जो लिमिट होती है वो पहले से तय हो जानी चाहिए, और उसका आंकलन जब होता रहता है, जब उसको अपन को आंकलन करना आना चाहिए कि भाई ये किस गति से काम हो रहा है, ठीक है, और इसमें क्या क्या और चीज़ें ठीक हो सकती थी। तो हम हालांकि डिज़ाइन वैन डिज़ाइन में मैं तो नहीं था डिज़ाइनिंग में, बट पता नहीं मैं कैसे आ गया था तो मैंने कराया, वो हो भी गया, काफ़ी टाइम लगा उसमें, काफ़ी टाइम मैं बोल सकता हूँ वेस्ट भी हुआ है, कुछ सामने वाले की तरफ से कुछ हमारी तरफ से। तो ऑल इन ऑल समझ में आता है कि एक कोई भी काम करते हैं उसको मतलब चारों तरफ से एक बार ओवरव्यू करने की काफ़ी ज़रूरत है। अगर उसमें घुसते चले जाओगे तो अंदर से समझ भी नहीं आता कि आप गलत कर रहे हो, हालांकि ऊपर से दिखता है कि ये और अच्छा हो सकता था। तो उसके मूल्यांकन काम का ऑन द स्पॉट होते रहना चाहिए, ऐसा मुझे समझ में आया। बाकी वैन हमारी तरफ से मिनिमलिस्टिक है काफ़ी कलर्स नहीं है उसके अंदर, और ऐसे मुझे लगता है कि काफ़ी अच्छे साफ़ सुथरी और एलिगेंट दिख रही है, और उस पर ये सारे प्रोडक्ट्स हमारे जाएंगे, और हम लोग में से कुछ और प्रमाण ग्रुप में से कुछ, विवेक ग्रुप में से कुछ लोग अभी जाके उसका प्रचार प्रसार करेंगे। हाँ, बेसिकली ये टी शर्ट के बारे में किसी ने बताया नहीं, ये द ऑल्टरनेटिव हमारा यूट्यूब का चैनल है, और उसके लिए हमने ये टी शर्ट्स बनाई कि जब हम लोग वैन के साथ काम करेंगे तो वैन, हाँ वैन का नाम तो ऑल्टरनेटिव है, और क्योंकि हमारे यूट्यूब का नाम ऑल्टरनेटिव है तो इसलिए हमने डिज़ाइन करी है। तो इसके अंदर भी कुछ दिक्कतें आई थी, आपको दिख रहा होगा यहाँ से सबकी टाइट है किसी की ढीली है किसी की टाइट है, तो हमको ये समझ में आया कि प्लीज़ सैम्पल मंगवा लेना चाहिए ऑर्डर करने से पहले। तो उसको कंक्लूड करते हैं, और कुछ हाँ, और ये भी फॉन्ट का थिकनेस बढ़ाना है, हाँ उसको ठीक करेंगे, एक बहुत मेजर फ्लॉ वही हम लोग मिनिमलिस्टिक करना चाह रहे थे, ठीक है, हम लोग लगता है कि ज़्यादा मिनिमलिस्टिक हो गए हम लोग, हाँ ज़्यादा अंदर चले गए, उसको भी एक फाइन लाइन पहचानने की कोशिश करनी है। एक मेजर फ्लो टी शर्ट में हमको टीशर्ट आने के बाद समझ में आया कि इसके अंदर द ऑल्टरनेटिव क्या है, वो हमने कुछ मेंशन नहीं करा है। तो इस पर यूट्यूब कुछ साइन होना चाहिए था। तो वो है मेजर हम कंक्लूजन यूट्यूब का, यूट्यूब ठीक है, हाँ हम स्टिकर चिपका देंगे, नहीं MCVK का है यहाँ पर। तो अपना साइन भी बड़ा करना है, ठीक है, हाँ ठीक है। तो कुछ मेजर कंक्लूजन हमारे बने जो हम लोग को लगता है उपलब्धि है और हम लोग उसको पेंड ऑन कर पाए कि जिस ऑब्जेक्टिव से हमने जिस ऑब्जेक्टिव से हमने काम चालू किया था वो हुआ है और मुझे लगता है कि वो स्टार्ट अभी कुछ दिनों में हो जाएगा। तो जो हमने चालू किया था मुझे लगता है कि वो हम लोग उसको ख़त्म करने तक खींच सकेंगे और उसको कंटिन्यू करेंगे। एक चीज़ ये काफ़ी समझ में आया कि तालमेल बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आपकी जीने की क्वालिटी और उसको अपन लोग छोटा कर दें तो काम की क्वालिटी भी उस पर बहुत डिपेंड करती है। तो तालमेल होना एक समाधान लेवल पे बहुत इम्पॉर्टेंट है। और ये समझ में आया कि जो काम है वो प्रायोरिटी नहीं है, संबंधित प्रायोरिटी है, क्योंकि हमारा जो भी काम यहाँ पे हुआ है वो हम लोग को समझ में आ गया कि अगर हम लोग ये बाहर वाले सिस्टम में भी होते तो हम उसको कर ही सकते थे। ठीक है, ये कॉन्फिडेंस तो बनाइए कि हम लोग को आवश्यकता पहचानने पे काम हम लोग उसको कर पाएंगे, इतना कॉन्फिडेंस बनाए। इससे ये समझ में आया कि काम हो ही सकता है, अपन को सिर्फ काम करने की जो जगह है वो सिर्फ संबंध है यहाँ पे, और इसी के लिए अपन सब इकट्ठा हुए हैं। ये एक हमारा कंक्लूजन बनाए। और मैं उसको कंक्लूड करता हूँ, हालांकि मुझे बहुत बोलने की इच्छा हो रही कि सोनदीन जो बोला कि जिस काम में आप लग जाते हो और उसको आप जब ध्यान देते हो तो वही आपको सब जगह दिखता है, तो एकदम सही सेंटेंस था ये, मैं शेयर करना भूल गया कि अभी जहाँ भी मैं जाऊँ तो आई लुक एट बॉटल्स और ये और वो, तो आई वुड रेट देम कि ये 2 है, ये 3 है, ये 4। सो आई पिक जस्ट, कल मैंने बॉटल उठाई कि अरे बाप रे इतना महंगा तेल बेच रहे हैं, विनेगर बेच रहे हैं, कम से कम 1200 का, उसकी पैकेजिंग ऐसी थी, मैं पटाया तो 220 का था। तो समझ में आया कि ये प्रोक्योरमेंट बहुत अच्छा कर रहा है। ठीक है, सो कंक्लूड करते हैं। तो लास्टली हम लोग थैंक्स, वी लाइक टू थैंक्स आर मेंटर्स किशन मामा जी, नरेश मौसा जी, हिमांशु मौसा जी और काफ़ी सारे लोग ने हमारी हेल्प करी इसमें, उनके बिना नहीं हो पाता, क्योंकि बेसिकली कोई हमारे पास देखने को थे जिनसे हम लोग सब बात शेयर कर सकते थे और जो भी ऊपर नीचे है सो हम लोग एक कंक्लूजन पर लाके उसको ख़त्म करके आगे काम कर सकते थे। मुझे लगता नहीं कि किसी के, आप तीनों में से किसी के एब्सेंस में ये काम हो पाता। और सब चीज़ का मुझे एक चीज़ काफ़ी पसंद है कि सब चीज़ों से कैसे अपन लोग बीच में रह के निकले, किसी भी चीज़ के हम लोग एक्सट्रीम में इस प्रोजेक्ट में गए नहीं, हम लोग एक्सट्रीम में पैकेजिंग में जा रहे थे, फिर एक्सट्रीम में डेकोरेशन में जा रहे थे, बट हमको काफ़ी जगह हमको खींच के बोल बातचीत करके हम लोग को फाइनेंस पे लाया गया कि भाई ये ऐसा ही होने का है। और मुझे लगता है कि जैसा होना चाहता वैसा हुआ होगा, वो तो यही बताएंगे। और लास्टली थैंक यू आप तीनों को, सभी को, और दैट इज़ इट। मैं, आप लोगों को कुछ बोलना है तो आप लोग स्टेज पर इनवाइटेड हैं, किशन मामा जी, नरेश मौसा जी, हिमांशु मौसा जी। वो बाहर कहीं घूम रहे थे, और किशन मामा जी। नहीं लगा रहे, ऐसे बोलते हैं, ऐसे ही बोलते हैं। आवाज तो आ ही रही है, कैसे हो? टीका तिलक ठीक है। ओके, नमस्कार सभी को। एक्चुअली इस जर्नी की शुरुआत, ये जो हम इस एज ग्रुप के साथ में क्लोज कांटेक्ट बना, ये सेकमॉल यात्रा के साथ हुई थी हमारी, और काफ़ी एनरिचिंग एक्सपीरियंस था। ये दोनों मिला के आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया कि ये अवसर हमको दिया। तो बहरहाल इस प्रोजेक्ट के लिए हम लोगों के पास दो लक्ष्य थे कि एक तो कुछ जो हमको मालूम है, सीखा हुआ है, वो हम कन्वे कर पाएँ इस ग्रुप को, और दूसरा जो इनमें आपस में तालमेल है वो उससे बेहतर हो पाए जो अभी है, और वो इनके खुलापन होने से बढ़ेगा। इस प्रोसेस के दौरान ये ब्रांडिंग का ये तो हो ही जाना था, क्योंकि इससे पहले कि अपने जो समय रहा है उसमें कुछ एक छोटे मोटे प्रोडक्ट्स ब्रांड्स पे काम किया है, और हालांकि वो जब भी काम किया तो इतना इन्वॉल्व होके नहीं किया था। मैं उसमें ऊपर से ही इन्वॉल्व था और डिटेलिंग में मैं नहीं रहता था, तो लेकिन जब इन लोगों का पार्टिसिपेशन और चीज़ों में देखते थे तो ये समझ में आता था कि क्लोज कॉन्टैक्ट में काम डिलीवर हो पाएगा, वरना डिलीवर होना मुश्किल है। तो इस तरह के कुछ लक्ष्य थे, उन पे कुछ कुछ काम हुआ है। जो ब्रांडिंग से जो चीज़ निकल के आई है, ये एक प्रोसेस है, लंबी प्रोसेस है, और ये पहली बार में परफेक्ट प्रोडक्ट होता नहीं है, तो वो इसके साथ भी है, क्योंकि हम लोगों की सबकी जो मिला के स्थिति है स्किल के लेवल पे, उसका ये आउटकम है, और वो जो एवरेज मीन एवरेज है वो धीरे धीरे ऊपर आता है। इसके अलावा जो कॉरपोरेट में होता है, वो इम्पोजिशन होता है, वो हम लोग करना नहीं चाहते थे, तो हम लोग का जो वे ऑफ डूइंग थिंग्स था वो इन लोगों को कुछ बता के कि इन टोटल हमको आउटकम ऐसा चाहिए, और फिर काफ़ी कुछ इनके ऊपर छोड़ने का हम लोग का तरीका था, तो उसमें जो अचीवमेंट हो सकता था वो आपके सामने है। एक जो बैकग्राउंड था कि ये जो पूरा सहअस्तित्ववादी विचार है, इसके अनुसार हमारा जो तालमेल है, जो सोचना करना है, वो हो पाए उतना नहीं हो पाया। उसमें कई सारे कारण थे, हमारी कंटिन्यूटी भी वैसी नहीं बन पाई। नरेश भाई, हिमांशु, मैं, हम लोग अलग अलग समय पे बिज़ी रहे, बहुत सारे समय हम लोग नहीं थे, टोटली नहीं थे। तो जो वो जो पोर्शन था, सहभागिता, सहयोगिता, सहकारिता, उसमें कुछ काम हुआ और काफ़ी कुछ बाकी है। उसके अलावा जिनमें जिज्ञासा दिखी हमको, उनके साथ काम ज़्यादा हो पाया ऐसा लगा, और जिनमें उतनी तीव्रता नहीं थी उनके साथ उतना काम नहीं हो पाया। तो ये आगे के लिए अपॉर्चुनिटी है, कभी जब ज़रूरत पड़ेगी। जिनमें अपने पूर्वाभ्यास ज़्यादा भारी पड़े उनको भी दिक्कत रही, ऐसा भी दिखा, और क्योंकि एज ग्रुप ऐसा है कि अभ्यास ज़्यादा गहरे हो ही गए हैं, तो वो उनकी अपनी कठिन परिस्थितियाँ थीं, लेकिन काफ़ी रिमार्केबल ग्रुप है, और मैं बहुत इट वाज जॉयफुल एक्सपीरियंस, क्योंकि ये लोग काफ़ी अपनी तरफ से ट्राई कर रहे हैं, काफ़ी ईमानदारी से ट्राई कर रहे हैं, जो कि बहुत एनरिचिंग एक्सपीरियंस था मेरे लिए। उसमें एक संभावना उदय होती दिखी, और अभ्यास हुआ, मेरा काफ़ी सारा अभ्यास हुआ, क्योंकि इस एज ग्रुप के साथ काम पहले किया है लेकिन इस तरह से नहीं किया है, जो जो ये जो परिवार विधि से काम है इस तरह से नहीं किया है। तो उसमें कितना अपने आप को मॉड्यूलेट करके काम करना है उसका काफ़ी अभ्यास हुआ और अभ्यास करने की ज़रूरत है, जो आगे समय और अपॉर्चुनिटी जैसी मिलेगी करेंगे। शुक्रिया। हेलो, नहीं नहीं मुझे ज़रूरत नहीं, इससे हो जाएगा। नमस्कार सभी को। मेरे पास ज़्यादा कुछ कहने को नहीं है क्योंकि बहुत ज़्यादा समय मैं इस ग्रुप के साथ नहीं लगा पाया। जब प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था तब थोड़ा टाइम हम कंटिन्यूटी में दे पाए और बीच बीच में दौड़ भाग चलती रही, तो जब आते थे तो दो तीन दिन बैठ गए, फिर चार पांच दिन गायब हैं, या हफ्ता दस दिन पंद्रह दिन गायब हैं, फिर दो दिन आए, ऐसा चल रहा था। हालांकि कुछ मेंबर्स से मैं डायरेक्टली टच में था और जैसा भैया ने बोला ये कि कुछ में कुछ लर्निंग के प्रति काफ़ी तीव्रता थी, तो दो तीन लोगों से मेरा अच्छा इंटरेक्शन रहा, उनसे बहुत अच्छे संबंध भी रहे, बहुत अच्छी शेयरिंग रही। मुझे लगा कि उनसे काफ़ी रैपो बिल्डिंग पे काफ़ी काम हो पाया और एक दूसरे को समझने में काफ़ी जो है उससे हेल्प हो पाई, जितना कुछ शेयरिंग हो पाई। मैं इसको ऐसे देखता हूँ कि एक प्रोडक्ट हम अभी बिस्किट बनाते हैं और उसको बेचते हैं, हम जब एक प्रोडक्ट को किसी को एक बार कोई आइडिया कंसीव करते हैं कि ये कोई बनाना चाहिए और उस पर काम करना जब चालू करते हैं तो फाइनल शेप एक स्टॉक कीपिंग यूनिट यानी एक कोई एक डिब्बा है या कोई एक पैकेट है, उसको जब अपन सोचते हैं और इसको बनाने की फाइनल मार्केट में ले जाने की बात करते हैं तो हम लोग को एक ऐसा स्टॉक कीपिंग यूनिट डिज़ाइन करने में मार्केट तक ले जाने में लगभग 3 से 4 महीने लग जाते हैं मिनिमम। और मैं सोचता हूँ कि ये इस ग्रुप की बहुत बड़ी उपलब्धि है कि इन्होंने 3 महीने लगभग, और 3 महीने में इन्होंने पूरी रेंज को सारी को रीडिज़ाइन करके यहाँ पे आपके सामने डमी पीसेस खड़े कर दिए। तो ये बहुत बहुत आप लोगों के लिए उपलब्धि की बात है, स्पेशली जबकि हम लोगों का इंटरवेंशन बहुत ही कम था, हमने जो इनिशियल इनको इनपुट मिल सकते थे या देने चाहिए थे उतना ही दिया कि कंप्लाइंसेस क्या होती हैं, डिज़ाइन फेस क्या होता है, एस्थेटिक्स क्या होती है, किसी चीज़ के डिज़ाइन में क्या क्या कंपोनेंट होते हैं, क्या क्या इनको देखना चाहिए, एस्थेटिक्स कितना इम्पॉर्टेंट है, रिप्रोडक्शन ऑफ किसी पैकेजिंग का कितना इम्पॉर्टेंट है, कुछ कुछ हम इनको आइडिया देते रहे। और इनकी अपनी तीव्रता थी कि उन्होंने उस आइडियाज़ को बहुत जल्दी जल्दी ग्रैब करके और पूरे दिन में एक एक दो दो या तीन तीन घंटे दिया, उसमें इतना सब कुछ ये कर पाए तो ये मेरे लिए तो बहुत रिमार्केबल चीज़ है, जिसमें प्रोक्योरमेंट से लेकर और फाइनल प्रोडक्ट की डिलीवरी तक की चीज़ शामिल है। तो मेरे को लगता है कि ये बहुत टीम, और मेरे लिए पर्सनली इसलिए मेरे को अच्छा फील होता है इनको देख के कि इतना सब काम कर पाए, अभी भी इसको देख के अच्छा फील हो रहा है क्योंकि हम लोग जितने भी एक्सपीरियंस हमारा है पिछला, जितना कुछ हम प्रोफेशनल सो कॉल्ड प्रोफेशनल लोगों के साथ काम करते हैं, कोई MBAs हैं, कोई IIT से आए हैं, कोई कहीं से आए हैं और किसी को 10 साल का एक्सपीरियंस है, कोई डिज़ाइनर है, तो हम एक एक हेलो। तो इतने में मैं देख रहा हूँ कि जितना कुछ इन्होंने डिज़ाइन वाला काम किया, हम कंप्लायंसेस वाले या डिक्लेरेशंस जो पैकेजिंग पे होते हैं, एक एक चीज़ के लिए, एक एक SKU के लिए कितना कितना पैसा, कितना कितना टाइम, कितना कितना अपना समय जाया करते हैं, कितने कितने प्रोफेशनल लोग होते हैं, 10-10, 20-20 साल के एक्सपीरियंस वाले होते हैं और वो भी उतना टाइम उसमें लेते हैं। तो इनकी जो गति मैंने देखी है बहुत रिमार्केबल थी, बहुत बढ़िया से इन्होंने काम किया और मेरे लिए ये एक आश्चर्य से कम नहीं है कि मैं जो सोच के चला था कि हमारे जैसे इन्वॉल्वमेंट कम होता जा रहा था और हमने फ्री हैंड दिया हुआ था, तो मुझे डिलीवरी पे हमेशा कुछ ना कुछ अपने आप में डाउट रहता था कि कितना टाइम इनको लगेगा, कितना कर पाएंगे। लेकिन इन्होंने अपने आप में जितना समय दिया, जो स्पीड दिखाई वो बहुत ही बढ़िया रही, और अभी इसमें और इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश आई। एक छोटा सा दो तीन लोगों ने इशू उठाया कि सत्य नहीं दिख रहा है और अपना जो नाम है प्रोडक्ट का, तो इसको थोड़ा हालांकि इसको मॉडिफाई कर लिया गया है, अभी फाइनल पैकेजिंग में वो ठीक से विजिबल हो जाएगा, बट सत को थोड़ा डाउन प्ले करने का पहले से ही इरादा था, क्योंकि ये जो लोगो था हमारा, तो इसको जब हमने आप इसको देखेंगे तो लोगो आपको दूर से भी दिख ही रहा होगा, चाहे छोटा ही है। तो बेसिकली जब कंसेप्चुलाइज किया था तब इनको इनकी अपनी सहमति के साथ ये बना था कि भाई विचार को फैलना ज़्यादा ज़रूरी है, और विचार जो है वो लोगों से पॉपुलेट आगे होना चाहिए समाज में, और प्रोडक्ट और उसके बाकी सारी उसका नाम और जो उसका डिस्क्रिप्शन है वो सेकेंडरी अभी फर्स्ट फेज में रखेंगे। प्रोडक्ट की आइडेंटिफिकेशन के साथ उसका उसकी प्रोमिनेंस पैकेजिंग पे आगे बढ़ सकती है, ऐसा हमारा विचार बना था। तो उसके साथ मुझे लगता है जैसा इन्होंने किया अच्छा ही है, आगे फाइनल में और अच्छा आएगा। थैंक यू। मेरा इस प्रोजेक्ट में बहुत लिमिटेड इन्वॉल्वमेंट रहा है, स्पेशली किशन भाई जब नहीं रहते थे तो मैं ट्राई करता था कि वो जो गैप बन रहा था उसको फिलअप करूँ, हालांकि मुझे हमेशा ये लगा कि मैं वो गैप कभी फिल नहीं कर पाया, क्योंकि किशन भाई है। तो दैट वे मेरे लिए चैलेंजिंग रहा ये प्रोजेक्ट, क्योंकि इस एज की बच्चों के साथ मैं कभी ऐसे इन्वॉल्व रहा नहीं, और ऑल टुगेदर ये एक डिफरेंट ही टास्क रहा जिस पर मैंने कभी काम नहीं किया, मार्केटिंग और पैकेजिंग, जहाँ मेरे सेंस भी कम काम करते ऐसा मुझे लगता है। तो इसलिए मैं काफ़ी ज़्यादा डिपेंडेंट था इन लोगों पर, हालांकि इनका टैलेंट देख के मुझे बहुत अच्छा लगा, स्पेशली जो डिज़ाइनिंग हो रहा था, द वे जो लिखा जा रहा था कि इतने कम शब्दों में कैसे इसको बताया जाए, तो ये जो भी बताते थे मुझे लगता था ये तो अच्छा ही है, इससे ज़्यादा तो मैं सोच ही नहीं पाता हूँ। तो मैं ये कहता था कि आप लोगों को जो अच्छा लगता है वो कर दो। तो एक और भी टास्क था कि मैं ये सोचता हूँ कि जैसे जो अपना मेन जो थीम है कि आदमी के साथ जीने की योग्यता, तो मैंने उस पर भी अपने आप को काफ़ी स्ट्रेच किया कि इस ग्रुप के साथ मैं अपने आप को कितना बनाए रखता हूँ। हाउएवर लेटली तो मैंने अपने आप को विड्रॉ कर लिया था इस प्रोजेक्ट में, पर ठीक है, मतलब मुझे लगता है कि जो ये प्रोजेक्ट ब्रॉडली जो था वो था कि कैसे एक प्लेटफॉर्म मिल जाए जहाँ पर इस एज के बच्चे अपने एक दूसरे के साथ अच्छे से काम कर पाए, वो कुछ स्किल सीख पाए, और इसके अलावा कोई आउटपुट भी आ जाए। तो अगर इसको देखें तो कुछ कुछ अच्छे काम हुए और जो बाकी काम होंगे वो होंगे ही इस पर, और मुझे लगता है कि मुझे भी अपने आप में कुछ कुछ प्लेस दिखी है जहाँ पर मुझे काम करना होगा, तो इन टोटालिटी इट वॉज वेरी गुड फॉर मी। और थैंक यू के किशन भाई और आप लोगों ने कुछ कुछ मेरे से व्यू लिए थे, थैंक यू। जो हिमांशु भाई अक्सर पहली बार में ओके कर देते थे, मैं हमेशा पहली बार में रिजेक्ट कर देता था, है ना। ये लोग पूछते थे कैसा है, मैं बोलता था फील नहीं आई अभी, तो सारा दिन सर खपाते थे, फिर कभी कुछ बताते थे, फिर बोलते अभी कैसा है, फिर दे स्टार्टेड आस्किंग कैसा फील हो रहा है, कुछ भेजते थे फिर बोलते फील कैसा आया। और मुझे लगा राइट ट्रैक पे आ गया था। एक बात जो शेयर करनी मैं अभी मिस कर गया था कि वाइल वी वर डेवलपिंग ऑल दीज फ्रेश पैकेजिंग, जितना भी साबुन है और कुकीज़ वगैरह और अर्क है या हनी है, हल्दी है, और भी कुछ बोटानिका रेंज अगली बार प्रेजेंटेशन में अपन उसको भी रखेंगे, कुछ और 15-20 प्रोडक्ट्स की लाइन आपको दिखेगी, उसके लिए मार्केटिंग कैसे होगी, कैसे अपन उसको सेल्स करेंगे, लॉजिस्टिक्स कैसे वर्कआउट होंगे, इस पर भी लगातार जब ये डेवलप हो रहे थे तो अपना ध्यान बना हुआ था, और कुछ लोगों से हमने बातचीत की थी। फॉर्चुनेटली अभी एक जो साबुन है, हमारे एक ऑलरेडी डीलर हैं दिल्ली में, जो डीलर कह लें या वो मार्केट वो करते हैं हमारे बने प्रोडक्ट्स को, तो वो कुछ साबुन का कुछ एक्स क्वांटिटी हमसे ले रहे हैं। और अब ये पूरी रेंज के लिए एक कंपनी जो स्टार्टअप है वो हमने आइडेंटिफाई कर ली है, और उनके साथ अभी फर्स्ट राउंड हमारा चलेगा, दीपावली के बाद शायद वो लोग आएंगे 3-4 लोग, और उनके साथ हमारा जो टाइप हो रहा है वो डिस्ट्रीब्यूशन या CNF टाइप का जो मॉडल रहता था कि वो हमारे लिए एक्सक्लूसिव किसी एरिया में कवर करके सारे इस प्रोडक्ट को मार्केट करेंगे, सेल्स करेंगे, तो वो हमारा टाइप हो गया है और हम उसको लगभग अगले 6-8 महीने में करीब 10 लाख पर मंथ की इन सारे प्रोडक्ट रेंज की सेल्स को टारगेट करके कॉन्सेप्चुअली चल रहे हैं। आगे आगे देखेंगे कैसा होगा, बट फिलहाल ये हमारा है, तो जिससे हमें लगता है कि जो हमारी प्रेजेंट स्टेट है और उसमें अगर हम 10 के 5 भी अचीव कर पाए तो मेरे ख्याल में जितना कुछ हमारा यहाँ पर अभी खर्चा है और उस सबको हम अगले 6 महीने में होपफुली मीट आउट कर लेंगे, और उसके बाद तो सारी समृद्धि की कहानी होगी। नमस्कार भैया, किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं भैया, कुछ रखेंगे। हाँ ठीक है, सबसे पहले तो पूरी टीम को कॉन्ग्रेचुलेशंस। हाँ जी, पूरे ग्रुप को कॉन्ग्रेचुलेशंस और मेंटर्स को भी बहुत बहुत बधाई। ये डेफिनेटली ये जो ऑब्जेक्टिव है इस ब्रांडिंग का, ब्रांड का, प्रोडक्ट्स का, और प्रोडक्ट्स के इको फ्रेंडली होते हुए पैकेजिंग इको फ्रेंडली होना, नीट क्लीन। यहाँ अगर किसी ऑर्गेनिक शॉप में अगर मैं जाऊँ और ये प्रोडक्ट्स हो तो डेफिनेटली इट विल कम टू मी। और ये यहाँ से कलर्स दिख रहे हैं, रोज़ वाले रेड और एलोवेरा वाले ग्रीन, टर्मरिक वाले येलो, द कलर्स आर वेरी अट्रैक्टिव टू नेचुरल। एंड इसमें जो मेरा एक प्रश्न है वो ये है कि आपका जो ऑब्जेक्टिव है, डेफिनेटली इट हैज़ रीच्ड, आप जिस प्रोडक्ट्स को जैसे लाना चाह रहे हैं और प्रोसीजर, आप जिस प्रोसेस से निकले हैं, डेफिनेटली इट्स वेरी लर्निंग और बहुत इंटरेस्टिंग था, हमारे लिए बहुत अच्छा था। ये राइटअप डेफिनेटली सोर्स तक पहुँचाएगा, द प्लेफुल राइटअप्स विल डेफिनेटली आस्क द कस्टमर्स एंड कंज्यूमर्स टू रीच टू द सोर्स, सो यू आर सक्सेसफुल। इसमें मेरा जो वो था कि ये तो ग्लास पैकेजिंग है आपके 1/2 लीटर्स या 1 लीटर 1 kg तक, राइट? उस जो लोग इसको ट्रैवल में ले जाएंगे या भेजेंगे उसके लिए कुछ आपने सोचा है कि इसकी ग्लास पैकेजिंग है? लॉजिस्टिक्स की बात हो रही है तो इसमें इस एक्शन में ज़्यादा हमने हाथ मारे नहीं, बट ऑफकोर्स उसमें हमने उन्होंने काम किया है उसमें कि बेसिकली अगर हम लोग इसको कहीं बाहर भेजेंगे तो ये मास्टर कार्टन्स में जाएंगे और मुझे लगता है मास्टर कार्टन्स 4 तारीख तक आ जाएंगे यहाँ पे। बट जहाँ तक इंडिविजुअली कैरी करने का जो क्वेश्चन है अपने सामने, उसके लिए हमने अभी मुझे लगता है कोई काम नहीं किया है। हालांकि बॉटल्स अपने आप में इतनी टफ हैं कि वो टूटेंगी नहीं कैरी करते समय, अगर आप लोग देखेंगे तो हाँ नहीं फूटती हैं, आप किसी को भी गिरा दो, हाँ किसी भी, हाँ मतलब दैट इज़ एन इशू कि आप ये प्लेन में ले जाओ दैट इज़ सोच। एक ये भी थी प्रियंका दीदी कि ये इंदौर में ज़्यादा रहे और जो दिल्ली में जो तो मेन प्लान हमारा इंदौर के हिसाब से ही था, तो मास्टर गार्डन पे भी हमने अभी काम किया है तो वो भी आएगा, तो अगर जो हमारा जो दिल्ली जाने वाला है उसके लिए भी हमने अभी काम किया है। बेसिकली हमने इंदौर को टारगेट किया था हमारे गोल को अचीव करने के लिए, बट वो इट समाउ ग्रू ऐसे। थोड़ा सा इसमें ऐड कर देते हैं कि ये जो भी हैं जो इसके मास्टर कार्टन हम लोग बना रहे हैं वो इंडिविजुअल जब बॉटल्स जाएंगी तो उनको इनर पैक्स के साथ सपोर्ट दिया गया है, तो बल्क बायर्स जो भी होंगे उनको हम कहीं भी लॉजिस्टिकली कहीं प्रोवाइड कर सकते हैं, उसका ध्यान में रख के हम इनके मास्टर कार्टन्स डेवलप कर रहे हैं। सबके साइज वगैरह किस तरह से रहेगा हाँ एयर ट्रैवल में वो प्रॉब्लम आएगी तो उसके लिए अपन अलग से वो कर सकते हैं, किसी को एक ले जाना है या कार्टन ले जाना है, कार्टन तो इन एनी केस अगर किसी को पूरा कार्टन ले जाना है तो इतना वर्दी रहेगा वो, उसको 5 प्लाई में कर रहे हैं, डबल फ्लूट लगाई हुई है, कुछ टेक्निकल चीज़ें हैं और अंदर से भी उसको सपोर्ट दिया है ईच बॉटल्स के लिए ताकि वो ब्रेक ना हो, तो एक्चुअली कार्गो में भी आप इसको फ्रेजाइल का स्टिकर लगा के ले जा पाएँ, ऐसा हम प्रोविजन रखेंगे इसमें, तो धीरे धीरे डेवलपमेंट वाली बात है। इन द मीन टाइम पलक दीदी कुछ बिस्किट वगैरह खिला रही हैं आपको, ये कल और आज में हमने कुछ रेसिपीज अपनी अलग अलग बिस्किट्स जो बना रहे हैं कुकीज़ जो बना रहे हैं उसके फाइनल किए हैं, कोकोनट वाली हैं, तो आप इसको खाइए और इन्जॉय कीजिए और हमको बताइएगा अभी कि कैसा लग रहा है। इसमें कुछ भी प्रिजर्वेटिव नहीं है, सिर्फ घर का आटा है और कोई बेकिंग पाउडर तक इसमें डाला नहीं गया है और बिल्कुल एकदम प्योरिटी के साथ इसको बनाया है, तो थोड़ा बहुत अगर स्वाद में वेरिएशन भी होगा तो आप बियर कर लेना क्योंकि प्योरिटी का कुछ तो कीमत आपको देना पड़ेगा, ठीक, कहीं कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा स्वाद में शायद। तो एक बार पूरी टीम के लिए जोरदार तालियां हो जाए, बहुत ही बढ़िया, और ये टीम ने बाकी अच्छा काम किया क्योंकि इसके मेंटर भी बहुत ही ऐसे थे कि वो कभी रहते थे कभी रहते नहीं थे, और जो पूरी टीम थी वो पूरी ही एकदम जोरदार इनकंसिस्टेंट है, और इनका जो डिजाइनिंग सेंस वगैरह भी एकदम जोरदार, देखो यहाँ बैठे हैं कैसा लगता है, ऐसा लगता है कोई नील की कंपनी का ये मार्केटिंग कर रहे हैं, कौन सी कंपनी लगती है ना जैसे मार्केटिंग समथिंग नील, तो इनका क्रिएटिव सेंस बहुत जोरदार है, जैसे इनकी गाड़ी है जो है उसको इन्होंने बनाई बहुत ही सुंदर है, उसको देख के लगता है कि एम्बुलेंस आ रही है, ऐसी कुछ खास बात इन लोगों के साथ है ना, और काफी लड़ाई झगड़ा करके ये लोग काम किए, बहुत ही बढ़िया तरीके से निपटाए। बहरहाल ये भी है कि ये काम जो हुआ वो मतलब हम लोग तो नहीं कर पा रहे थे, बड़े लोग जितने थे उससे तो बेहतर ही हुआ, और जो जिस समय में कर सकते थे उससे काफ़ी 3-4 गुना समय और काफ़ी उसमें लगाए, तो ये सब मूल्यांकन की बात है ना, ठीक, और काफ़ी अच्छा और भी हो सकता है उसकी संभावना जैसे बता ही रहे थे। छोटी सी बात एक कर लेते, ज़्यादा विस्तार में नहीं जाते क्योंकि ये ऐसा लग रहा है कि हम लोग सब मार्केट में घुस रहे हैं ना, ऐसा लग रहा है, तो क्या हो रहा है, कोई कंपनी खुल रही है, रामदेव बाबा का कोई कंपटीटर है क्या, है ना, और ये तो वापस पैसे के उसमें घुस रहे, क्या हो रहा है, ऐसा लगना ही चाहिए, मतलब ये आप लोगों को अलर्ट होकर सुनना भी चाहिए, देखना भी चाहिए, प्रश्न करना चाहिए कि आखिर एजेंडा क्या है, है ना, एजेंडा ये है कि हमने लोकेशन की बात की थी, हम कोई मार्केट में जाना नहीं चाहते हैं, हम मार्केट में जा रहे हैं इसलिए कि मार्केट की जड़ खत्म करनी है, स्कूल एजुकेशन में जाते हैं जैसे IIT में हम गए शिविर करने के लिए, IIT को बंद करने के लिए हम IIT में जाते हैं, ये हमारे को पता रहता है ना कि IIT में ये सेम लगा के आना है अपने को, तो इसके पीछे कंसेप्ट क्या है समझना जरूरी है कि बेसिकली आज जहाँ खड़े हैं वहाँ से हम कहाँ पहुँचना चाहते हैं, तो वर्तमान का सदुपयोग करते हुए ही हम आगे तक जा पाएंगे। जैसे हमारी कोई पहचान होती जा रही, जैसे यहाँ पर मानव चेतना विकास केंद्र क्या काम करता है, किस प्रकार के लोग हैं, क्या हैं, ये एक लोकेशन का मुद्दा है, और ऐसी लोकेशन के मुद्दे को के साथ जुड़कर कोई सामान हमारा कोई एक मिनिमम तक लोग ले जाते हैं जिम्मेदारी से बिना मार्केट के, यहाँ से लोग ले जाते हैं, लेकिन वहीं पर बहुत सारी प्रोफेशनली जो भी हमारे में कमियाँ हैं उसको भी ठीक करने की जरूरत है, ऐसा नहीं होता कि बाकी सब लोग हमारी अयोग्यता का दंड वो लोग भोगे कि हमारे को दूध ठीक से उगाना नहीं आता है तो उसकी कीमत इतनी है, घी हमको बनाना नहीं आता है तो है ना उसका क्वालिटी खराब हो रहा है, तो वो भी हमको सीखना है, और वो सीखने के लिए हमको थोड़ा अवसर भी चाहिए रहता है, और उस अवसर को क्रिएट करने के लिए कुछ डिमांड भी चाहिए थी ना, तो डिमांड यदि होगी तो अवसर बनेंगे, तो हम लोग उसमें लगेंगे, काम करेंगे। ठीक, तो पैरेलली अभी हम लोग जो भी ये भैया ने बताया कि एक दो कंपनियां, उनके प्रति हम कृतज्ञ रहने वाले आगे तक भी, लेकिन ज़्यादा दिन आपकी कंपनी को माल देने वाले नहीं है, ये भी पक्का रहे, क्योंकि हम उस ट्रैप में नहीं फंसना चाहते। हमारी कुल जरूरत थोड़ी सी है, उसको पूरा करने के लिए एक गुणवत्ता के साथ, हमारी कोई योग्यता किसी की भी नहीं है इसमें, तो सब मैंने बताया, सुबह बताया कि सारा काम हम जो है वो एक साथ ही शुरू कर दिए हैं, तो ये थोड़ा सपोर्ट सिस्टम देने की बात होती है कि हो सकता है साल दो साल में हमारी ज़रूरत का सामान, वैसे तो हम अनुबंधित विधि से, अनुबंधित मतलब कुछ और भी ग्रुप्स हों, फैमिलीज हों, उनके साथ हम लोग टाई अप होना चाहते हैं, और डाउन द लाइन 2-3 ईयर्स भी हो कि हो सकता है हम 100-200 परिवारों के लिए ही काम करेंगे, अनुबंधित काम करेंगे, अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट अच्छी पैकेजिंग के साथ देंगे। अच्छी पैकेजिंग का मतलब देखिए कुछ नहीं है इसमें, यही कि कई बार बात हुआ कि खाने की कोई भी चीज़ है प्लास्टिक के कॉन्टेक्ट में आना नहीं चाहिए, और वो भी लिक्विड वाली चीज़ हो या जिससे गंध ज़्यादा चीज़ हो या हल्दी हो नमक हो, वो भी नहीं आना चाहिए। तो कोशिश इन्होंने ये किया कि ग्लास में करें, उसके बहुत सारी डिफिकल्टीज हैं और ये लोग आगे इसको हल करेंगे, और ये एक बचा है बस, यही प्लास्टिक है पूरे पैकेजिंग में, है ना, और एक ब्रेड वाला है, शायद इसका भी कुछ आप लोग विकल्प ढूंढ ही रहे हैं, ये ठीक बात है। तो मार्केट में हम मार्केट ओरिएंटेड नहीं है, हम अभी तक क्या कहाँ पहुंचे, हम पहले कंज्यूमर थे, बायर थे, वहां से हम प्रोड्यूसर हो गए। हम पहले कंज्यूमर थे और कंज्यूम करके सामान खरीद के सुख का अनुभूति करते थे, अब कहाँ पहुंच गए, अब हम प्रोड्यूसर हो गए, अब प्रोड्यूस करके हम सुखी होना चाहते हैं ना, अब इसको विनिमय करके भी सुखी होना है। ये विनिमय का फाइनल स्वरूप नहीं है, इसके पीछे सबके साथ शायद श्रम मूल्य भी हम डालने वाले हैं, इसमें डला कि डला मुझे पता नहीं है, वो डलना चाहिए था, वो रह गया अगर प्रिंट अगले प्रिंट में डालिए, तो इसमें सब में एक हम श्रम मूल्य भी डालने वाले हैं कि इसका श्रम मूल्य क्या है, तो यहाँ लिखा रहेगा, दुनिया भर का लिखा रहेगा, एक हमारा लिखा रहेगा, यू कैन एक्सचेंज विद दिस श्रम मूल्य। तो आगे के लिए एक धीरे से एक ओपनिंग बनती है, लोग पूछेंगे चार ये वो श्रम मूल्य क्या होता है ना, वो घंटे में रहेगा, इसकी कीमत रहेगी 0.25 आवर्स, तो कोई आदमी आए 0.25 आवर्स पैर दबा के ले जा सकता है, दिक्कत नहीं है ना, उसमें कोई बुराई नहीं है। तो एक नया तरीके से विनिमय का एक नया एक डायमेंशन खुलेगा, है ना, उसमें क्या दिक्कत है। वो तो देखो, वो तो आपको दिख ही रहा है किसके दबाने पहले, है ना, सारा काम तो पैर दबाने के लिए तो हो ही रहा है, पता है आपको। अपना बराबर ठीक करना चाहिए, उसी की योजना है। ठीक, तो ये वाली बात होगी, और तो इसको बहुत अच्छे से कर आप पूछिएगा, और भी इसमें जुड़े हुए प्रश्न हो सकते हैं, उसको हम लोग अच्छे से उत्तर करेंगे, और है ना कोई किसी तरीके से, क्योंकि ये सब में से जो कुछ भी आ रहा है अभी वो संग्रह में नहीं जा रहा है, तो मार्केट में जाकर मार्केट के में से कुछ लाकर संग्रह से मुक्त कर अपने परिवारों का साइज बढ़ाना मुद्दा है। आज हम 25 परिवार, कल को 100 परिवार, उसके बाद 1000 परिवार, 1,00,000 परिवार, इस विधि से 1,00,000 परिवार होने पर हो सकता है शायद ये हमारे लिए फिर भी पैकेजिंग रहेगी, लेकिन अब मार्केट कोई नहीं रहेगी, ना कोई सेंडर रहेगा, ना कोई ये रहेगा, ना कुछ रहेगा डिस्ट्रीब्यूटर रहेगा, तो वहां तक हम पहुंचेंगे। इसी बीच में क्वालिटी प्रोडक्ट, जैसे अभी जैसे हमारे एक वो मुल्तानी मिट्टी का साबुन भी है, ठीक, और ये साबुन भी है, ठीक, जब तक हम साबुन के विशेषज्ञ नहीं है तब तक वो मुल्तानी मिट्टी के साबुन को हाथ भी नहीं लगाता कोई, पड़ी रहती गांधी आश्रम में जाकर देखो कौन हाथ लगाता उनको, है ना, ऐसे सूखे साग में पड़ी रहती, ठीक। तो अब ये मानसिकता है कि हम ये भी बनाते हैं, वो भी बनाते हैं, सब बनाते हैं, उसके बाद ये बनाते हैं, और हम बोलते हैं कि देखो इससे अच्छी साबुन तो ये है ना, तो मुझे लगता है धीरे धीरे हमको अधिकार बनता है, हमारा पहचान बनता है, तो हम फिर जो कहने लगते हैं उसका कोई वजन बनता है ना। जैसे आज हम कहते हैं ये बात ऐसी है, तो आप 25 परिवार यदि साथ में खड़े हैं तो उस बात में है ना, वो 25 परिवार का ताकत लगा देता है हर बात में। इसी प्रकार से सारे बात, ये मार्केट से मुक्त होकर जीने के लिए जो डिज़ाइन कैसे बनेंगे है ना, उस पर हम लोग काम करें, और परिवार का साइज बढ़ने का कुल मुद्दा है, और इससे प्राप्त जो कुछ भी है वो सब, अभी इसका कोई दाम निर्धारण उस प्रकार से नहीं है, हमारे लिए है, हमारे पास वो भी है, श्रम का क्या मूल्य लग रहा है, बाजार से मुक्त जितना वो दे सकता उतना लेने का है, ठीक। वो अगर चिपके बढ़ा के 100 का 125 देता है हम लेंगे उसको, क्योंकि हमको क्या करना है ये स्पष्ट है, हमको उस पैसे को लगा क्या करना है, शिक्षा कार्यक्रम बढ़ाना है, हमको उस पैसे लेकर क्या करना है, है ना, कुछ अपने लिए अपने और परिवारों को अवसर पैदा करना है। ये किसी भी प्रकार से संग्रह में जाने वाला नहीं, भोग में जाने वाला नहीं, ये बेसिक बात है। ठीक, तो इतने परिवार कंज्यूमर से प्रोड्यूसर हो गए, प्रोड्यूसर से अब एक्सचेंज करने की जगह में जा रहे हैं, ये एक अपना चक्र अपने को ठीक ठीक दूर तक समझ में आने की बात। और अब जैसा जमाना है, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जिस प्रकार का जमाना है उससे कम में काम नहीं चलता है, सुविधा का मामले में। जिस तरह के कपड़े आ गए, जिस तरह के घर बन गए, उसमें से बेहतर क्या हो सकता है वो आप लेके आओ। बेहतर घर क्या हो सकता है, एनवायरमेंटल फ्रेंडली घर लेके आओगे चलेगा, अब झोपड़ी बनाओगे कोई नहीं चलेगा। ठीक, और भले ही जाके झोपड़ी एनवायरमेंट फ्रेंडली होती हो ये बात नहीं है, लेकिन वो कम से कम हमको वहां से चलना ही पड़ेगा। माना जाती सुविधा के मामले में जिस जगह पे जी लेती है उससे नीचे जाने की जगह में उसका संभावना नहीं रहता है, वहीं पर उसको ठीक करने की बात। ठीक है ना, ये एक छोटा सा उदाहरण करके आपको बात पूरी कर देते हैं। बाबा जी दवाई बेचते थे, मतलब वो करते थे अपना काम, उनका स्वावलंबन का मुद्दा था, उसमें बोले कि इसमें कैप्सूल में इसको भरा जाएगा। अब भैया बड़ा मुश्किल कैप्सूल ढूंढे, अब कहीं से गलती से आया कि इंदौर के आसपास देखो भाई हमारा नंबर आ गया, हम भी चाहते थे कुछ अच्छा काम हो, ढूंढे भैया कैप्सूल, जो ढूंढे ढांडे तो पता लगा कि इतनी कम मात्रा में कोई देता नहीं, बड़े मुश्किल से एक आदमी पटा लिए, देने लगे। अब जब देने लगे तो पहुंच गया एक तो लौट, बाबा बोले ये तो जिलेटिन का है। हमने कहा जिलेटिन का? बाबा बोले चावल का बनवाओ, चावल के आटे का, जिलेटिन में तो ये होता है वो होता है। अब चावल के आटे के लिए वहां जाओ तो वो जैसे शिखर में बताया महीने के 50,000 या 2,00,000 कैप्सूल चाहिए, और चावल के आटे के ये क्या होता है भैया, जरा साइड में जरा, है ना। अब बाबा को बताया चावल के आटे का मिल नहीं सकता, बाबा जहां मिलता है जिलेटिन का मिलता है। ठीक है कोई बात नहीं, नहीं मिलता है जिलेटिन का देंगे। अरे ये क्या हो गया, तो अपने को डाउट होता है क्या चक्कर क्या है, है ना, घुमा क्यों रहे भाई, पीछे क्या लफड़ा क्या है। हाँ पूछे एक दिन धीरे से डरते रहते कि बाबा अपने तैयार हो गए जिलेटिन वाले पे, तो ठीक है ना, क्या दिक्कत है भाई। अगर हम उसको पुड़िया बांध के दवा देता हूँ, दवाई नहीं खाता है, वो खाते ही नहीं दवा, अभी उसको दवा खिलाना जरूरी है कि नहीं है। ठीक है ना, तो उसको कैप्सूल में देते हैं तो खा लेते हैं, आज के जमाने में कैप्सूल खाता है, पुड़िया खोल के कौन ऐसे फाका मारता है। अब दवा लोग ले जाएंगे खाएंगे नहीं तो ठीक ही नहीं होंगे, ठीक नहीं होंगे तो अपना काम कैसे लगेगा भाई, बाकी काम भी तो करना ही नहीं करना, और एक दर्शनवाद छात्र जो भी है छापना है ये सब काम करना ही है। तो ठीक है कोई बात नहीं, इस पर रिसर्च किया जाए आगे चावल का कैसा बनेगा बनेगा, अभी जिलेटिन चलाया जाए, तो ये समझ में आया कि ये कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है। तो जैसे हमने बताया कि आर्थिक शारीरिक सामाजिक पारिवारिक प्राकृतिक परिस्थिति के साथ मिलकर ये लक्ष्य तक पहुंचने के लिए अभी हम कैसे देख रहे हैं उसको आगे सुधरने की जरूरत है, इसमें सुधरने की बहुत संभावना आगे आगे है। विचार में एक बार निश्चित हो जाना जरूरी है, लक्ष्य प्रक्रिया स्पष्ट हो गई, ये कार्यक्रम आगे आगे, क्योंकि ये अकेले कार्यक्रम नहीं है, ये चूंकि जितनी बोतलें यहाँ रखी हैं तो ये हैं बाजार में, तो यहाँ रखी गई हैं, है ना, अगर आज नहीं होती तो शायद क्या करते हम, है ना। तो अभी दिखता है कि ये मिलकर चलने वाला काम, तो ये नहीं कि हमने यहाँ कॉम्प्रोमाइज कर लिया और हम अब तो सरेंडर ही हो गए जी, ऐसा कुछ नहीं। ठीक, तो इस तरह के कामों में आगे बढ़ने का हमेशा स्कोप रहने वाला है, रहते रहेगा। कहाँ तक पहुँचेंगे ये आगे जाकर विश्व परिवार में जाकर संतुलित होंगे कि अपने को कितने जगह तक कितना सामान को कहाँ कहाँ फैलाना है, है ना। आज हो सकता है हम दिल्ली भेज रहे हैं, हमारे को स्वीकार नहीं है, लेकिन दिल्ली भेजते हैं तो इंदौर में बिकता है, इंदौर में बिकता है तो दिल्ली में जाता है, हो सकता है धीरे धीरे हमारे लिए लोकलाइज मार्केट तैयार हो जाए। ये चाहते हैं कि ये सब सामान मुश्किल से 100-200 किलोमीटर से ज़्यादा दूर जाना ही नहीं चाहिए। ठीक, तो ये एक लंबी प्रक्रिया में हम पहुंचेंगे, वहां तक इसको बना के रखना जरूरी है। क्यों बना के रखना जरूरी है, क्योंकि एक शिक्षा का एक प्रपोजल है, व्यवस्था का एक प्रपोजल हमारे पास आ गया है, और उसको मानव जाति को अर्पित करने का भी एक जिम्मेदारी हमारा है। ये नहीं कि हम अपने सिर्फ काम कैसे चला लें, ये नहीं है। तो मानव जाति को ये अर्पित करने के बाद बोले ना इसको लौटाना है, मानव जाति का है, तो उसी अर्थ में हमारा भी योगदान है कि इस मानव जाति को कैसे पहुंचाया जाए। तो जिस तरीके का विचार है, जिस माध्य का है, जिस क्वालिटी का है, जिस वैभव का है, उस वैभव के साथ जीते हुए इसको वहां पर अर्पण समर्पण की बात है। मुझे लगता है उसी क्रम में हम आगे जा रहे हैं, और देखिए बहुत ही सुंदर क्रम सज रहा है, और इसके साथ जो भी आपको प्रश्न बनते हो पूछते रहिए, साथ साथ चलेंगे, हो सकता है कि कुछ चीज़ें हमारे को अभी समझ में आ जाए, कोई नहीं आए तो उसको हम आगे समझेंगे, ठीक है। ये बात, ये सुबह जो बात हुई थी सैद्धांतिक व्यवहारिक के बीच में अपने को लेके चलने की बात, अभी इसके पहले तक सारे प्रोडक्ट प्लास्टिक के थे, आपने देखे होंगे, अभी उससे यहाँ निकल के थोड़ा थोड़ा प्लास्टिक बचा है, ठीक, इसको भी करेंगे, कुछ करते हैं इसका, ठीक है जी। तो बहुत अच्छा रहा, बिस्किट कैसे लगे? तो जोरदार ताली बिस्किट के लिए। और फिर आगे कुछ होने वाला है सेरेमनी से? ठीक, हाँ लोग देखना चाहते हैं, देख के निकल जाए, खाली तो हैं। देखिए आपको पता है कितनी तैयारी से ये काम करते हैं, कोई भी देखिए सब खाली रखे गए। हाँ जी, वही वही वही तो, वही तो बताया, वही बताया। हाँ जी, कोई देखना चाहते हैं देख सकते हैं। नमस्ते।